قال الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف، إن قيل إن قاد وإن أنيخ على صخرة استناخ. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمن والإيمان كمثل فرة في آخيته يحول ثم يرجع إلى آخيته، أو كما قال عليه میرے محترم دوستوں میں بھائی جو ہم ایک بڑے اونچے مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں، مقصد ہے امت کو ہدایت کی اس محنت اور ہدایت کے ان اسباب پر جمع کرنا، جس محنت اور اسباب پر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو چھوڑ کر گئے تھے. اس لیے اتنی عظمت اور اہمیت دعوت کے اجتماعی اعمال کی اور اعمال دعوت سے اپنے تزکیے اور تربیت اور عام انسانوں کی ہدایت کی اتنی اہمیت دلوں میں ہوگی، اس کے مطابق استفادہ اور اس کے مطابق راہ کھلے گی. اس لیے بہت ہی توجہ اور عظمت کے ساتھ پوری بات کو سننا ہے. سننا نہیں، سننے کے لیے نہیں، معلومات کے لیے نہیں، بلکہ سننا عمل کے لیے اور عمل میں لانے کے لیے دوسرے تک بات کا پہنچانا یہ بھی ضروری ہے. اس لیے کہ اس شخص نے دعوت قبول نہیں کی جس نے اذان کو سن کر نماز کے لیے چلنا شروع نہیں کیا، اس نے دعوت قبول نہیں کی. اذان کے کلمات کا جواب دینا صرف یہ پوری دعوت ہے. اس نے اذان سن کر نماز کے لیے پیش رفت نہیں کی، اس نے بھی دعوت کو قبول نہیں کیا. اس لیے بہت ضروری بات یاد کرنی ہے کہ بات سنیں، دھیان سے توجہ سے سنیں، عمل کی علاقے سے سنیں اور دوسرے تک اس بات کو اپنے اندر اتارنے کی غرض سے پہنچائیں. اس لیے کہ بسا اوقات جن تک بات پہنچائی جاتی ہے وہ سننے والوں سے زیادہ اس کو محفوظ کرنے والے ہوتے ہیں. اس لیے بہت توجہ کے ساتھ دلجمعی کے ساتھ بات کو سننا ہے اور عمل کے ارادے سے سننا ہے، اور پھر دعوت اور عمل ان دونوں کو مسلسل جمع رکھنا ہے. اس لیے کہ یہ بات یقینی ہے اور ایک حقیقت ہے کہ جب دین دعوت کے بغیر رہ جائے گا تو سب سے پہلی جو مشکل پیدا ہوگی اور بے دینی کا جو سب سے پہلا سبب ظاہر ہوگا وہ دین سے کامیابی کا یقین جاتا رہے گا. دین کی معلومات تین کے شعبے باقی رہ جائیں گے, لیکن اللہ رب العزت کے عوامل سے دنیا اور آخرت کے مسائل کا حل کا یقین نکلتے ہی بے دینی غالب آ جائے گی. پھر ایسا بات ہے کہ جس چیز سے یقین ہوگا تبھی خود بخود اس کی طرف چلنے پر مجبور ہو جائے گی. نہ نکلنا تھا کہ دعوت اور عمل ان دونوں کو مسلسل اکٹھا رکھنا یہ دین کے اندر سست باقی رہنے کا بنیادی سبب ہے. یہ بات حق ہے کہ جب امت عمل چھوڑ دے گی امت دین بھی چھوڑ دے گی. یہ بات حق ہے کہ جب امت عمل چھوڑ دے گی امت دین کو چھوڑ دے گی, اس لیے کہ دین سے کامیابی کے یقین کا باقی رہنا وہ دعوت پر موجود ہے. دین سے کامیابی کا یقین باقی رہنا یہ دعوت پر موقوف ہے. اس لیے دعوت اور عمل ان دونوں چیزوں کو مسلسل جمع رکھنا یہ اس کام کا بنیادی مقصد ہے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں صاف طور پر فرمایا ہے کہ اس شخص سے اچھا دین کسی کا ہو نہیں سکتا کہ دعوت اور عمل دونوں کو اکٹھا جمع رکھے. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. اس آیت کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ آیت جملہ استفہامی انکاری ہے, جو تاکید کے لیے استفہام انکاری لایا جاتا ہے. بتلانا یہ ہے کہ یہ بات اللہ کی طرف سے مؤکد ہے, یقینی ہے کہ اس شخص سے اچھا دین کسی کا نہیں ہوگا کہ دعوت اور عبادت دعوت اور عمل دونوں کو اکٹھا جمع رکھے. یہ بات بھی عرض کی ہے کہ سب ساری دنیا میں جو لوگ یہ بات لوگ کہنے والے ہیں کہ دین زندگی سے نکل رہا ہے, اور یہ بھی فکر کرنے والے ہیں کہ دین زندگی میں کیسے آئے, لیکن اس طرف غور نہیں کرتے ہیں کہ آخر دین کے زندگی سے نکلنے اور بے دینی کے غالب آنے کے اسباب کیا ہیں. اس لیے میرے محترم دوستوں کو عزیز ہو, اس آیت میں اس شخص سے اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے کہ دعوت دیتے ہوئے عمل کرے. گویا دعوت اعمال سے کامیابی کا یقین باقی رکھنے اور دعوت ہر عمل کی موجودہ سطح کو آگے بڑھانے کے لیے ہے. رحمۃ اللہ علیہ کے خدا پڑھ رہا تھا فرمایا کہ دو نمازوں کے درمیان کا وقت فارغ کرنا اس کے لیے اگلی نماز میں کمال پیدا کرنے کے لیے ہے. دو نمازوں کے درمیان کا وقت فارغ کرنا اس کے لیے اگلی نماز میں کمال پیدا کرنے کے لیے ہے. صرف دین کی معلومات پہنچا دینے کی دعوت نہیں ہے, بلکہ اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کا راستہ ہے. دعوت کے ذریعے اللہ کی ذات کے ساتھ وہ تعلق پیدا ہوتا ہے. اس تعلق کے اور قرب کے اثرات ساری عبادات پر, سارے معاملات پر, سارے اخلاق اور معاشرے پر اللہ کے ذریعے اللہ کا جو قرب پیدا ہوتا ہے اور اللہ کی ذات کے ساتھ جو تعلق پیدا ہوتا ہے وہ تعلق اعمال صالحه کی رغبت اندر پیدا کر دیتا ہے، کیونکہ طاعت کا خاص کا یقین پیدا کرنا ہے. ہمارے استاد سمجھانے کے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق کے پیدا کرنے کا طاعت یا معاف کر کر کوئی راستہ نہیں ہے. اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کا دعوت کی رواں سے بڑھ کر کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ جتنے بھی اللہ کے قرب کے اعمال ہیں ان سارے اعمال کے کرنے کی صلاحیت اور استعداد اور اس کی رغبت وہ دعوت کی رواں سے پیدا ہوتی ہے. یہ میں اپنی طرف سے خیال نہیں ظاہر کر رہا، بلکہ قرآن کی بہت سی آیتیں اس طرف رہبری کرتی ہیں، اور بہت سے انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام کے واقعات یہ بتلاتے ہیں کہ جب بھی امت میں اجتماعی طور پر امت بجائے اللہ کے عوامل پر باقی رہنے کے امت باطل کی مظلوم ہو گئی، امت باطل کی مظلوم چپی ڈب گئی جب بھی اللہ کے راستے کی نقل حرکت میں کمی آئی. میں نے بہت غور کیا اس پر کہ باطل کب جرت کرتا ہے اہل حق کو باطل کی طرف بلانے کا، اہل حق کو باطل کی طرف بلانے کی باطل کب جرت کرتا ہے. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بدری نہیں ہے لیکن باقی سارے غزوات میں شرکت کی، صرف غزوہ تبوک میں کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رہ گئے، اور وہ بھی آج کل جانے کے ارادے میں. میں نے غور کیا کہ آخر ہم ان واقعات کو تو غور کریں کہ دعوت اللہ اس عمل کے تسلسل میں بھی کمی آنے سے باطل کی دعوت کتنی آسانی کے ساتھ آ جاتی ہے. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غزوہ تبوک سے رہ گئے اور وہ ہوا جو ہوا کیونکہ ساتھ ان کے دو ساتھیوں کے معاملے کو موخر کیا گیا اور 50 راتیں کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دو ساتھیوں پر ایسی گزری کہ زمین تنگ ہو گئی ان پر ان کی وقت نشست کے باوجود، اپنی ذات ان پر تنگ ہو گئی اور یقین ہو گیا کہ اللہ کے سوا کوئی تنہا کی جگہ نہیں ہے. تو سارا واقعہ مشہور ہے، میں واقعہ میں نہیں جاتا، مجھے تو اس سے انتظار کرنا ہے کہ ایک صحابی صرف ایک موقع پر غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے، باقی سارے غزوات میں شریک ہوئے. غسان بادشاہ نے ان کو ان حالات میں اپنی طرف دعوت دینے کی ضرورت کر دی، خط لکھا کہ تمہارے ساتھی نے تمہارے ساتھ جفا کی ہے اور تم ضائع ہونے کے لیے نہیں ہو، ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں ٹھکانا بھی دیں گے، ہم تم پر مہربان بھی ہوں گے، ہم تمہارا خیال بھی کریں گے. یہ کیسے ہمت ہوئی کہ ایک غیر एक सहाबी को अपनी तरफ बुलाने के लिए जरूरत करे। सहाबा से ये दीन और दीन की मेहनत को इस तरह थामा हुआ था कि वो जानते थे कि ये दावत देने वाला मेरा दोस्त है, दुश्मन है। उन हालात में जिसमें कोई उन्हें पूछने वाले नहीं था, उनका चेचा का लड़का है जो उन्हें सबसे ज्यादा महबूब था, उससे भी पूछा कि तू ही मुझे बता दे कि अम्मा अल्लाह के रसूल से मुझे मोहब्बत है, अम्मा अल्लाह के रसूल को मुझसे मोहब्बत है। उसने भी कोई जवाब नहीं दिया। एक सबसे जिगे दोस्त वो भी उनके सलाम का जवाब देने वाला नहीं था मदीने में। इन हालात में बादशाह की तरफ से खत का आ जाना जो बज़ाहिर एक बहुत बड़ी मदद, बज़ाहिर एक बहुत बड़ी नुसरत थी, मगर ताजमहल के जिला उदाहरण ने उस खत को पढ़ा और तब से ही उसको तन्नूर में डाल दिया। और ये फरमाया कि एक मुसीबत तो खत्म नहीं हुई थी कि दूसरी मुसीबत आ गई। मेरे मुस्लिम दोस्तों, मुझे वाकया इसलिए अर्ज किया ताकि हम सबसे पहले ये समझें कि आखिर उम्मत का इज्तिमाई तौर पर इस मेहनत पर मुज्तमा होना ये कितना जरूरी और अहम है। ये मैंने इज्तिमाई तौर पर एक सवाल अर्ज किया है कि उम्मत की बेहतरीन बैतबार यकीन के, बैतबार अकायद के, बैतबार इबादात और मामलात के, बैतबार अखलाक और माशरे के गैरों की तरफ बढ़ने की वजह क्या है। क्योंकि कुरान साफ तौर पर कह दिया कि अपने आप को मुसलमान वही जाहिर कर सकेगा जो दावत और अमल दोनों को इकट्ठा जमा रखे। ये आयत का खुलासा है कि उसके यकीन की शुद्धता हो सकता है जो दावत देते हुए अमल करे और कहे कि मैं मुसलमान हूं। अपने आप को मुसलमान जाहिर करने की तादाद उस वक्त तक उम्मत में थी जब तक उम्मत दावत से मुजतम थी। अगले मिजाफर अभी हमारा कारण मशहूर सहाबी है, मशहूर सहाबी है, वो रूम में काम कर रहे थे जी जमात के साथ। उनके बादशाह ने उनको कैद कराया और अजमेर मुजफ्फर रजी अल्लाह तआला को दावत दी नसरानियत की तरफ कि अगर आप नसरानी हो जाएं तो मैं अपनी खादी बादशाह आपको दे देता हूं। अजमेर मुजफ्फर ने फरमाया कितनी आदि भाषा आदमी बल्कि अरब की जितनी भाषा आते हैं वो सब मुझे मिले और तेरी पूरी भाषा हाथ मिले इस सब के बदले मैं एक मरतबा फलक जगतने के बगल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को छोड़ने के लिए तैयार हूं। आपकी एक सुन्नत, आपका एक अमल, सुन्नत आदत हो या सुन्नत इबादत हो, ये नहीं हो सकता पूरा दिन छोड़कर नसरानी की तरफ आना तो कोई तस्वीर नहीं है। सारी भाषा आते ही अरे सारी भाषा आते अगर पलक झपकने के बगैर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को छोड़कर सारी भाषा आते हैं कि वो इसके लिए तैयार नहीं। मेरे मुहतरम दोस्तों आजीजो, जब तक उम्मीद दावत कर रही उस वक्त तक उम्मीद अपने दिन पर कायम थी। असल में दावत के जरिए ईमान और आमाल के अंदर वो मुख्तगी और हकीकत पैदा करना है जिससे अल्लाह और रब्बुल इज्जत की वो इताअत हो जिस इताअत पर सारे वादे हैं। समझते थे कि उम्मत इस काम का अहमियत इसलिए नहीं देती کہ اس کام کو محل کلمہ نماز سیکھ کرنے کی ایک عمومی محنت اور تحریک سمجھتی ہے. حالانکہ اس کام کا مقصد اپنے کلمہ نماز کے اندر مور اور گدا پیدا کرنا ہے, جس سے خط لکھائے کام کرنے والوں کو لکھائے, کہ جس کے ذریعے اس دعوت کی محنت کے ذریعے ہمارے اعمال سفیت کے بجائے حقیقت اختیار کرنے اور اعمال کے اندر دعوت اللہ سے وہ نورانیت پیدا ہو, نورانیت پیدا ہو, اور یہ دعوت اعمال کو سفیت سے اٹھا کر حقیقت پر لانے کے لیے ہے. میرے محترم دوستوں بزرگ عزیزوں, ہم بنیادی طور پر بھول گئے کہ یہ محنت خود ہماری اپنی ذات کے لیے ہے. یہ ہم بھول گئے کہ یہ محنت خود ہماری اپنی ذات کے لیے ہے. اصل میں دعوت خود راہ کی اپنی ذات کے لیے ہے. سہمت ہے, جس چیز کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہو اس کی دعوت دوسروں کو دو. اور یہ ہمارا واقعہ ہے اور اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ کی طرف بلانے والوں کو ہدایت سے دوسرے دوسرے اجازت دیتا ہے. یہ ہمارا دن دمایا ہے کہ جو ہمارے راستے میں رہیں گے تو ہمیں ہدایت ضرور دیں گے. میرے مسلم دوست, ہمیں سب سے پہلے اس محنت کو خود اپنی ذات کے لیے, اپنی اصلاح کے لیے, کیونکہ اصل سے بھلائی کا حکم کرنا, روکنا بتاؤ خود اپنی ذات کے لیے ہے کہ اپنے اندر معلومات کے حکم پیدا کرنے اور اپنے اندر مدکرات کی نفرت پیدا کرنے کے لیے بھلائی کا حکم کیا جاتا ہے اور برائی سے روکا جاتا ہے. اس چیز کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہو, اس کی دعوت دوسروں کو دو. اس کا ہر شخص محتاج ہے, اس کا ہر شخص محتاج ہے کہ دعوت خود اس کی اپنی ذات کے لیے ہے, اپنے اندر اتارنے کی غرض سے. اب سب سے پہلی چیز جو ہم دعوت کے ذریعے اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ سب سے بنیادی اور اہم چیز وہ ایمان ہے. سب سے اہم اور بنیادی چیز جو دعوت کے ذریعے اندر پیدا کرنی ہے وہ ایمان ہے. میرے بالکل دوستوں, ہمارے عام خیال یہ ہے کہ ہم سب ایمان والے ہیں, دعوت دعوت تو غیروں کے لیے ہے. یہاں تصور بن گیا ہے کہ دعوت تو غیروں کے لیے ہے, پر اللہ علیہ السلام کو محض غیروں کے لیے بھیجا گیا ہے کہ ان کے کلمہ پہنچا دیں. ہمیں علماء نے لکھا ہے کہ دو لاکھ انبیاء علیہ السلام میں سے اکثریت انبیاء علیہ السلام کی وہ مسلمانوں کی طرف بھیجی گئی. ہمیں صرف اتنا معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فرعون کی طرف بھیجے گئے. یہ نہیں معلوم کہ موسیٰ علیہ السلام نے اور ہارون علیہ السلام نے ان دونوں نے مل کر بنی اسرائیل پر کیا محنت کی ہے, کیونکہ آخر جب غرق ہوتا ہے جب اہل حق حق پر قائم رہے, اور اہل حق حق پر اس وقت تک قائم رہیں گے جب تک اہل حق کے اندر تواصل حق اور تواصل صبر, یعنی ہر ایمان والے کو ایمان پر, ہر ایمان والے کو اعمال صالحہ پر آمادہ کیا جاتا رہے گا, اس وقت تک اہل حق حق پر قائم رہیں گے. آخری جب وقت ہوگا جب اہل حق حق پر قائم رہیں, آخری تو اہل حق کے مقابلے کی وجہ سے پکڑا جاتا ہے. اہل حق صبر کی وجہ سے اور اللہ کے عوامل پر استقامت کی وجہ سے اہل باقی کا غالب آتے ہیں. اگر اہل حق خود حق کر آپ پوچھیں گے اور خیال میں کریں کہ اللہ خاتون کو بات ہونے کی وجہ سے پکڑ لو, ऐसा सुनत बहाने हमें नहीं मिलता, ऐसा सुनत बहाने कहीं नहीं मिलता, बल्कि हमारा गले से अपने सारे वादे पूरे करते हैं, अपने सारे वादे पूरे करते हैं ईमान वाले के लिए, हमारा गले से अपने सारे वादे पूरे किए बनी इसराइल के लिए उनके शर्म की वजह से, और फिरौन को पकड़ लिया। मेरे मुस्करम दोस्त लुगा मैं आज कर रहा एक आनंद खबर यह है कि दांत तो गैरों के लिए है, हालांकि ईमान इस पर सारी दांत समझदार है और सारे दिन समझदार है, उस ईमान के पीछने का मोहिम सबसे ज्यादा हकदार और अहम है। ایمان والے کلے بنا رہا ہے ماں کے زیادہ اہل اور اس کے حقدار میں، کیونکہ تقوی کا کلمہ ہے اور تقوی اور تقوی کے کلمہ کا زیادہ حقدار مومن ہے، کیونکہ تقوی مومن کی شان ہے، تقوی مومن کی شان ہے، مومن اس کلمہ کا زیادہ حقدار ہے، ہمارا بل عزت نے ایمان والوں کو ایمان لانے کا حکم فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والوں تم ایمان لاؤ، ایمان والوں کو حکم ہے کہ تم ایمان لاؤ، علماء نے تفسیر کی ہے اس کی کہ ایمان والوں مسلمان بن کر رہو، ایمان والوں مسلمان بن کر رہو، ایمان لانے کا حکم خود ایمان والوں کو، اس لیے کہ ایمان اسلام کے ساتھ ہے، ایمان اسلام کی ایک چیز ہے، ایمان اسلام کی ایک چیز ہے کہ اسلام ایمان کی علامت اور ایمان کا منظر ہے، اسلام کو خیالی چیز نہیں ہے، یہ کسی قوم یا کسی ملک یا کسی حکومت یا کسی جھنڈے کا نام اسلام نہیں ہے، اسلام مسلمان کی سنت کے مطابق مکمل زندگی کا نام ہے، اسلام مسلمان کی سنت کے مطابق مکمل زندگی کا نام ہے، اسلام کوئی خیالی چیز نہیں ہے، اس لیے یہ ایمان کا مظہر ہے، اسلام ایمان کا مظہر ہے، اللہ نے ایمان والوں کو ایمان لانے کا حکم فرمایا ہے۔ میرے آپ تو بہت آج کے ہیں وہ صحابہ کرام جن کا ایمان ان کے دلوں میں ہنسنے کا اور سے زیادہ جمع ہوا تھا، کہ نہیں والا ابھی جگہ سے پھرنے والا نہیں تھا، ان صحابہ کو بھی آپ نے تجدید ایمان کا حکم فرمایا ہے، آپ ہمارے صحابہ کرام سے اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو، سارے کیا رشتے کیا رسول اللہ اپنی ایمان کی تجدید کیسے کریں، آپ نے فرمایا اقسموا من قول لا الہ الا اللہ، میرے مقدم کو دوست والی جو اس بارے میں ہمیں ایک بات کی توجہ سے سمجھنی ہوگی کہ آیا صرف اس سے انفرادی طور پر ذکر مراد ہے یا تجدید ایمان کے لیے مسجد میں ایمان کے حلقے قائم کرتے ہوئے اللہ کی قدرت، اس کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کی توحید، اس کے نظام کو اس طرح سمجھانے اور بیان کرنے کی ضرورت ہے جس سے اللہ کے غیر کا تاثر ختم ہو کر اللہ کی ذات عالی کا تاثر پیدا ہو، یا اس سے صرف انفرادی ذکر ہی سے مراد ہے۔ دیکھو بہت ہی میں اہم ضروری بات عرض کر رہا ہوں، سارے کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے دوسروں کی یہاں قائم کرنے کا حکم, چوکیاں قائم کرنے کا حکم کتاب سے پہلے ہی دے دیا گیا تھا. چوکیاں چوکیاں کتاب کی بھی ہوتی ہوں گی, لیکن آپ خود سمجھتے ہیں کہ آباد اس کا حکم دیا گیا, وہ کتاب کے حکم کے آنے سے پہلے ہمارا حکم تھا. کتاب کا حکم آنے سے پہلے ہمیں اس کا حکم دیا گیا کہ تم ایمانی دلی سے قائم کرو, ذالکم الرباط ذالکم الرباط, کہ یہی وہ چوکیاں ہیں یہی وہ چوکیاں ہیں یہی وہ جو ہے کیا درد اس کے لیے خاص جو فوجیں بناتی ہیں چوکیاں مورچے مورچے یہی مورچے ہیں, کیونکہ وہ بھی ذرا دل چاہتا ہے کہ ہمارا مجمع خصوصاً اور ساری امت ہمیں یہ سمجھے کہ صحابہ کرام تجدید ایمان کے لیے کیا کرتے تھے. ہائے میں کیسے عرض کروں, ہمارا سارا وقت ان اسباب ان مادی نقشے میں گزرتا ہے کہ ہمارا ایمان پر زرد و لگتی ہے. ہر وہ کام جس سے اللہ کے غیر کا تعلق پیدا ہو ہم اس کو کام سمجھتے ہیں. اب تو ہمارے گشت کرنے والے پر بھی اللہ رحم کرے, یہ سب بیچارے دکان اور مکان میں ہی دعوت دینے کو اصل سمجھتے ہیں. حالانکہ میں بہت یقین سے اور وضاحت سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے گشتوں کا بنیادی مقصد ہر ایمان والے کو باقی نقشے سے نکالنا ہے, ایمان اور تعلیم اور اللہ کے وعدوں کے مذاکروں کے حلقوں میں لانے کے لیے. یہ میں صحابہ کرام کا معمول عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے فرمایا صحابہ کرام کو کہ اپنے ایمان کو تصدیق کیا کرو. صحابہ کرام ایمان کی تصدیق کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا اکثر من قول لا الہ الا اللہ, کہ لا الہ الا اللہ کے تذکرے کیا کرو. دیکھو میرے دوستان کو, ایک اللہ کا ذکر ہے کہ تیری زبان اللہ کے ذکر میں چل رہے, ایک اللہ کے تذکرے ہیں جو مساجد کے اندر اجتماعی ماحول چاہتے ہیں, وزارت کے تذکرے سیاست کے تذکرے تجارت کے تذکرے زراعت کے تذکرے, ان سارے تذکروں کے لیے مجلسیں قائم کی جاتی ہیں. نہیں ہوتی تو ایسی اللہ کے ذکر کے مجلس قائم نہیں ہوتی جس میں آ کر اللہ کو سنا جائے. حالانکہ اللہ نے قرآن کو اپنے تعارف سے بھرا ہوا ہے اور انبیاء علیہ السلام کو وہ قرآن میں تعارف اس لیے دیا گیا ہے رہی کر کے کہ نبی جی آپ اس کے ذریعے ہمارا تعارف کرائیے, آپ اس کے ذریعے ہمارا تعارف کرائیے, اس کے ذریعے ہم سے جڑائیے, اس کے ذریعے ہماری بڑائی بیان کیجیے, اس کے ذریعے ہماری بڑائی بیان کیجیے. جن کو قرآن کھا کے دیکھو جگہ جگہ آپ سے لازم کے سڑکوں میں بہت ہی دل چاہتا ہے کہ وضاحت نہیں سننا جائے بات آپ کے لیے. ایمان کے سیکھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے وہ کرنا ہوگا جو صحابہ کرام نے کیا ہے. یہ صحابہ کرام کو معمول تھا. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن رواحہ ان کا کام یہ تھا کہ یہ لوگوں سے ملاقاتیں کر کیا کہ سارے عالم سے 13 لاکھ گنا بڑا سورج وہ سارے کہاں سے غار سے رات تک آگ کے نکلتا ہے کہ میری شعاعوں سے ان کی نیند خراب نہ ہو. عالم یہ 7 آدمیوں کی جماعت کر رہی ہے یا باقی چوہیس کی آواز نہیں کر رہے اللہ نے کرم کیا. اپنے آپ کے غار سے سورج غروب ہوتے ہوئے بھی غروب ہوتے ہوئے بھی دونوں دعا کرا آتی جیسے رکشن کا اذا طلع تظاہر ان کا فی ذات الیمین و اذا غرب تقیهم ذات الشمال. یہاں کے ٹائم ٹائم ہو راستہ کاٹ لیتا ہے کہ بھائی یہاں دماغ سو رہی ہے دل خراب ہوگی لہٰذا یہاں سے راستہ کاٹ کے نکلو. پڑھنا ہمارا ریلیجن میں تو سورج اور چاند کے چلنے کا راستہ متعین کیے ہوئے ہیں, اس میں بال برابر بھی فرق نہیں ہو سکتا. تمام لیل و نہار کا اثر بتا رہے ہیں. یہ سمجھنا چاہیے کہ جب تک امت پچھلی انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام کی نصرتوں کو دعوت اور عمل کے ساتھ بیان نہیں کرے گی اس وقت تک اندر مایوسی باقی رہے گی, کیونکہ یقین کی کمزوری مایوس کر دیتی ہے. یہ ایک سبب ہے یقین کی تقویت کا جو میں نے عرض کیا کہ صحابہ کرام کے ساتھ ان کی برکتوں کے نصرتوں کے غیر مدد واقعات کثرت سے بیان کرو. یہاں ہوتے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب نے فرمایا کہ تمہارے بعد آنے والے ایک مومن کی مدد 10 کے برابر ہوگی. تو صحابہ نے کیا کہ رسول اللہ ان میں سے 10 کے برابر یا ہم میں سے 10 کے برابر؟ فرمایا کہ نہیں, تم میں سے 10 کے برابر ان کی ان میں ایک کی مدد کی جائے گی. تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تمہارے بعد آنے والے ایک مومن کو 50 کے بقدر اجر ملے گا. ایک مومن کو 50 کے بقدر اجر عمل پر. تو صاحب نے اس کے کہا رسول اللہ ان میں سے 50 یا ہم میں سے 50؟ فرمایا کہ نہیں, تم میں سے 50. کہ تم میں سے 50 کے فقط ایک مومن کا اجر ملے گا. اسی میں رندو کو دوستو آگے دو وعدے پورے ہوتے ہیں یقین کرنے والوں کے لیے, وعدے پورے ہوتے ہیں یقین کرنے والوں کے لیے. اسی میں عرض کیا کہ صحابہ کرام کے ساتھ اموات کی غیبی تعداد کے واقعات کثرت سے بیان کیے جائیں, اس سے وعدوں کا یقین اندر پیدا ہوگا. ایک سبب یہ ہے ایمان کی تقویت کا کہ ایمان کو ایمان کی علامتوں کے ساتھ بیان کیا جائے. ایمان کو ایمان کی علامتوں کے ساتھ بیان کیا جائے ورنہ ایمان کا دعویٰ پیدا ہو جائے گا کہ ہم ہیں ایمان والے. حالانکہ ایمان تو اپنے علامتوں کے ساتھ ہے, کہ ایمان اپنے علامتوں کے ساتھ ہے. حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ایمان کیسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اذا سرت کا حسنت کا وساحت کا سیت کا فن تمام, کہ جب تجھے نیکی خوش کرے اور گناہ غمگین کرے جان لے کہ تو مومن ہے. اذا سرت کا حسنت کا وساحت کا سیت کا فن تمام, کہ جب نیکی تجھے خوش کرے اور گناہ تجھے غمگین کرے تو جان لے کہ تو مومن ہے. ایمان تو اپنی علامتوں کے ساتھ ہے کہ جب مومن کو نہیں کیونکہ خوشی ہونے لگے اور گویا گرم ہونے لگے تو سمجھ لے کہ یہ مومن ہے, ورنہ خالی ہو جائے گا کہ گناہ کر کے اندر سے خوشی محسوس کرے گا اور نیکی کر کے اندر کو خوشی محسوس نہ ہوگی اور کوئی نیکی چھوٹ گئی تو کوئی غم بھی نہیں ہوگا. یہ مال کے جانے کا غم ہوگا, مال کے جانے کا غم ہوگا اور مال کے آنے کی خوشی ہوگی, ایمان کی آنے کی خوشی ہوگی, ایمان کی جانے کا غم ہوگا اور عمل کے ظاہر کوئی غم نہیں ہوگا اور عمل کرنے کی کوئی خوشی نہیں ہوگی اندر. اسی لیے اندر کو دوستو عزیزو یہ ایمان کی تقویت کے اسباب ہیں. ہمیں دعوت سے چلنے کا اخلاص چاہیے, ہمیں دعوت سے چلنے کا اخلاص چاہیے. یہ چلنے کا اخلاص یہ ہے کہ اس کلمے کا کہنے والا جنت میں داخل ہو جائے. فرمایا کہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ اخلاص سے کہے گا وہ جنت میں داخل ہو گیا. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کا اخلاص کیا ہے؟ کیا آپ نے فرمایا کہ اس کا اخلاص یہ ہے, اس کا اخلاص یہ ہے کہ یہ کلمہ اپنے کہنے والے کو حرام سے روک دے. کلمہ کا اخلاص یہ ہے کہ جس اخلاص سے کہے گا وہ جائے گا جنت میں. اس کا اخلاص کیا ہے؟ کیونکہ اخلاق یہ ہے کہ یہ اپنے کہنے والے کو حرام سے روک دے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ جو اپنے شرمگاہ اور اپنی زبان کو قابو میں کر لے میں اس کو جنت میں داخل کرنے کا ضامن ہوں. یہی بات کہ اپنے آپ کے کہنے میں اس کو حرام سے روک دے. اس لیے ہمیں کرم لا الہ الا اللہ سے اس کا اخلاص مطلوب ہے اور اس سے اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنا ہے, کیونکہ ایمان کی علامت تقویٰ ہے. ایمان کی علامت تقویٰ اتنی یقینی علامت ہے کہ اللہ نے قرآن میں کلمہ کو تقویٰ کا کلمہ فرما دیا. یہ تقویٰ کا کلمہ ہے کہ ہمیں اس کے ذریعے اپنا تقویٰ لانا ہے, کیونکہ ساری نیکیوں کا مدار تقویٰ پر ہے. نیکیوں کا مدار تقویٰ ملا کل حسنات کہ ساری نیکیوں کا مدار تقویٰ پر ہے. تقویٰ کے بغیر کوئی نیکی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت تقویٰ والوں کے عمل کو قبول کرتے ہیں. یا اللہ تقویٰ والوں کے عمل کو قبول کرتے ہیں. ساری نیکیوں کا مدار تقویٰ پر ہے اور تقویٰ یہ تقویٰ مومن کی شان ہے. پھر سب سے پہلے تقوی کی کہاں ضرورت ہے کہ سب سے پہلے ایمان کے بعد تقوی کی ضرورت معاملات میں ہے. ایمان کے بعد سب سے پہلے تقوی کی ضرورت معاملات میں ہے. دیکھو یاد رکھنا کہ عبادات میں جو تقوی آئے گا وہ معاملات سے آئے گا. عبادات میں تقوی آئے گا وہ معاملات سے آئے گا. لوگ معاملات کی زندگی بالکل قابل ہے کیونکہ ان کی نظریں اپنی عبادات پر ہیں. مجھے معلوم نہیں کہ ان کے معاملات نے ان کی عبادات کو کھوکھلا کیا ہوا ہے اور جو عبادتیں جو لوگ ان کی مقبول ہیں کہ وہ عبادتیں دوسروں کے لیے ہو رہی ہیں, ان کو اس کا نظر نہیں ہے. کہ عابد کے بارے میں آیا ہے کہ عابد کی عبادتوں کو حقوق والے اس طرح لے جائیں گے قیامت میں جیسا یہ عبادتیں ان کے لیے کی گئی ہیں, اور عابد کو جہنم میں ڈالنے لگے گا. کہ وہاں تو نیکیوں سے ہوگا معاملہ, حقوق کے لائیں گے نیکیوں سے ہوگی. بڑی پریشانی کی بات ہے, بڑی پریشانی کی بات ہے کہ اگر نیکیوں کا معاملہ دنیا بھی ہو جاتا تو اس کے پاس نیکیاں کرنے کے لیے اور باقی تھا, لیکن بڑی مشکل یہ ہے کہ اس سے معاملہ وہاں ہوگا آخرت میں نیکیوں کے, کہ حقوق کی ادائیگی نیکیوں سے وہاں ہوتی جہاں عمل کا وقت نہیں ہے. یہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے لیے بھی دنیا میں آنے کی اجازت نہیں ہوگی. کہ اللہ تم یہ ایک مرتبہ ایک لڑکے کے لیے بھیجے دنیا میں, کیونکہ وہاں اللہ کے ذکر کی اللہ کے ذکر کی حقیقت وہاں جا کے دیکھے گا کہ سبحان اللہ کہنے پہ کیا ملتا ہے. کہ وہ پہاڑ بہت پہاڑ جیسا حاضر تو وہ تو وہاں ملے گا, مجھے وہاں سمجھنا کرے گا کہ کاش مجھے کچھ وقت کے لیے بھیج دے جا رہے, اتنا ہی وقت مل جا رہے کہ میں سبحان اللہ کہہ کے آ جاؤں. اور یہ ساری کائنات دنیا میں دے کر بھی آنا چاہے تو اس کے لیے وہاں سے واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے. تو مشکل تو بڑی ہے کہ اگر نیکیوں کا سے حقوق کیا جائے گی دنیا میں ہو جاتی تو اس طرح لوگ تعمل کرنے کے لیے نئے بنر کی ضروری. کہ سب سے پہلے تقویٰ لاؤ معاملات میں, کیونکہ معاملات کے تقویٰ کے بغیر عبادات کھوکھلی ہے. کیونکہ دعائیں مردود ہوتی ہیں عبادات کے مردود ہونے سے, اور عبادات مردود ہوتی ہیں دنیا کی میں دنیا کی مدد کر رہا ہوں کہ عبادات مردود ہوتی ہیں طہارت کے نہ ہونے کی وجہ سے. کہ ایک آدمی بغیر وضو نماز پڑھے تو بغیر غسل عبادت کرے نکال جائے گا کہ یہ ناپاک ہے, یہ ناپاک ہے, اندر سے اس کی بات نہیں ہوگی. اس لیے میں صراحت کر رہا ہوں کہ عبادات سے پہلے تقویٰ چاہیے معاملات میں، کیونکہ عبادات کے اندر اللہ کا خوف معاملات کی صفائی پیدا کرتی ہے. عبادات کے اندر خوف نہیں ہوتا نا، عبادات کا تو خوف ہونا چاہیے. موسم کی اذان سے ڈر اٹھے اور نماز میں ڈرتے ہوئے حاضر ہو، یہ بے خوفی ہے. یہ اس لیے ہے کہ طہارت مکمل نہیں ہے. ہمارے تو ذہن میں وضو اور غسل پانی سے یہی طہارت ہے. ہر ایک علماء نے لکھا ہے کہ مصلی کا، کپڑے کا، جسم کا پاک ہونا یہی طہارت نہیں ہے. جسم کے اندر دوڑنے والے خون کا پاک ہونا یہ بھی طہارت میں شامل ہے. کہ جسم میں دوڑنے والا خون پاک ہونا چاہیے تو اس کا تعلق عزت ہے، اس کا تعلق عزت ہے. کیا بھی خدا کو پاک کرو پہلے معاملات کے بعد صرف رجیز تخواہ ایمانیات کے بعد صرف رجیز تخواہ ہوتا ہے نا معاملات میں، کیونکہ انسان کا جسم عبادت کے لیے بنایا گیا ہے. جس طرح وضو سے جسم کو پاک کرتے ہو، خود سے وضو کو جسم کو پاک کرتے ہو عبادت کے لیے، کہ اس طرح جسم کو پاک رکھو، جسم کو پاک رکھو حرام غذاؤں سے. ضروری بات یہ ہے کہ معاملات کا درج آئے گا عبادت سے پہلے. یہ پہلے اپنی کمائیوں کو حکم بن لاؤ، پہلے اپنی کمائیوں کو حکم بن لاؤ، کیونکہ یہ اصل تقویٰ ہے کہ جسم اندر سے پاک ہو. ورنہ سود میں ناپاک کیا ہوا ہے پورے خون کو، اس کے ساتھ نمازی بھی ہو رہی ہے، ذکر بھی ہو رہا ہے، تلاوت بھی ہو رہی ہے، اور اس میں نہیں بلکہ اور بھی اعمال خیر ہو رہے ہیں انفاق کے. ہاں لوگ انفاق بھی کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں خیر کی راہوں میں. تو آخری بات کیا ہے کہ خیر کی راہ میں جو خرچ کیا اور شر کی راہ سے نہیں کمایا. کہ مشرکین مکہ نے بیت اللہ کو چھوٹا بنا دیا صرف اس لیے کہ حرام پیسہ تو بہت ہے، حلال پیسہ کم ہے، اور اللہ کی طرح حلال پیسہ لگا رہا ہے. وہ خود چاہے کچھ بھی کھاتے ہوں مگر ہمیں خیر میں حلال پیسہ لگا ہے. بیت اللہ کی فرمانی تو نہیں تھی کہ حرام پیسہ بہت تھا، حلال پیسہ کم تھا، کہ چلو حلال پیسہ لگ رہا ہے چاہے بیت اللہ چھوٹا بن جائے. ارے خیال یہ بھی ہے نا مجھے معاف فرما دے کہ مال ہے سر کمایا ہے کہ خیر کی آگاہ خرچ کر دو. یہ ہے میرے دوست بزرگوں کہ معاملات کی لائن کا بنا خیر کی راہ میں مال خرچ کرنے سے معاف نہیں ہوتا. تو غور تو کرو کہ اگر کوئی شخص سوار کو ذبح کرے، سندھی ذبح کرے، اور اس کا گوشت فقراء میں تقسیم کر دے، کیا ہونا چاہیے؟ میں نے حرام حرام اگر ذبح کیا ہے تو میں تقسیم تو کر دیا نا دوسروں میں. ایک انہیں بہت بھی غرض کرا کہ اگر میں نے سود سے کمایا ہے تو کیا بات ہے، میں خیر کے راہ میں خرچ کر رہا ہوں. کہ پہلے انفاق نہیں دیکھا جائے گا، پہلے تو دیکھا جائے گا کمایا کہاں سے ہے. انما یتفکر اللہ من المتقین، کہ اللہ عبادت میں بھی اور انفاق میں بھی اور خیر کے کاموں میں بھی پہلے یہ دیکھیں گے کہ یہ سفر سے لیا ہے یا نہیں. اس لیے اپنے معاملات کو حکم پر لانا چاہیے، اس طرح طواف کرنے سے پہلے اس طرح معاملات عبادت سے پہلے اپنی کمائی کو حکم پر لاؤ، اپنی کمائی کو حکم بن رہا. تو پھر یہ بازارات، اخلاق، معاشرہ سب کچھ بن جائے گا. یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں. کیونکہ انسانی حاجہ کو حکم کے خلاف کھینچنے والی وہ اندر کا ایندھن ہے جس کو حرام مل رہا ہے. ممکن نہیں ہے کہ مستقل حرام ہضم ہو جائے, ممکن نہیں ہے. محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ان کے غلام نے جو پہلے کہانت کیا کرتا تھا پھر توبہ کر لی, حضرت کی خدمت کیا کرتا تھا, ایک دن وہاں سے گزرا جہاں ان کے لیے کہانت کی رہی تھی, ان کی شادی ہو رہی تھی, انہوں نے اپنی شادی میں سے کھانا کو اس کے لیے بھی دے دیا. یہ اس کو بھی اس کی کہانت کی منظوری کی. یہ غلام اسے کھانا لے کر آیا, لا کے انہوں نے دیا, اللہ نے کھلایا, ایک لقمہ کھاتے ہی پوچھا کہ یہ کھانا کہاں سے لائے ہو. غلام نے حل کیا کہ میں کہانت کیا کرتا تھا, آج گزرا تو میری مزدوری انہوں نے دی, لیکن رائے نے کہ جہاں شادی ہو رہی تھی اور شادی کا کھانا میں لے آیا. اب وہ کہہ رہی ماں نے اس لقمے کی قید کی, کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح لقمہ قید باہر نکلے, لیکن لقمہ باہر نہیں نکلا. لوگوں نے کہا کہ المؤمنین پانی پیجیے, ایک بڑے پیارے پانی منگوایا, پانی پیتے رہے, قے کرتے رہے, پانی پیتے رہے, یہاں تک کہ وہ قے کے ساتھ لقمہ باہر نکلا. لوگوں نے کہا المؤمنین ایک لاکھ لقمے کی وجہ سے آپ نے اتنی کوشش کی, فرمایا کہ اگر یہ لقمہ میری جان لے کر بھی نکلتا تو میں اس لقمے کو اندر سے نکالتا. میرے محترم دوست بزرگ عزیزو, سب سے پہلے ہمیں معاملات کو حکم پر لانا ہوگا. اگر معاملات حکم پر آئے تو پھر عبادات, اخلاق اور معاشرہ یہ تینوں لائن میں اس لیے بنائیں گی کہ ان کی اس مشین کو ایندھن سے ہی ملا ہے. یہ تو جسم سے گلارے ہمارے, پہلے سوال اس چیز کا ہے کہ جسم میں جا رہی ہے, یہ تو وہ ہمارے جسم سے باہر نکلنے والے ہیں. یہ تو ہم جانتا ہے کہ پہلے سوال اس چیز کا ہے کہ پہلے سوال اس کا ہے کہ مشین میں ڈالے کیا گیا. ہم گاڑی میں سفر کر رہے تھے تو تیل لینے کے لیے ایک پیٹرول پمپ کے اوپر گاڑی رکی, انہوں نے تیل بھر دیا, اب جو گاڑی اسٹارٹ کریں تو گاڑی نہ چلے. کوئی کیا بات ہو گئی, اب وہ بےچارا گاڑی والا ہو کبھی یہ تار کھینچے, کبھی وہ تار کسے, کبھی یہ پینچ کھولے, ہر طرح سے اس نے کوشش کر لی. تو جو پیٹرول پمپ والا تھا وہ آگے کہنے لگا کہ آپ کی گاڑی ڈیزل کی ہے پیٹرول کی ہے؟ کہ جی یہ تو پیٹرول کی ہے, کس نے ڈیزل ڈال دیا؟ اس دن سمجھ آئی بات کہ جب ایک موٹر مشین انسانوں کے ہاتھ کی بنی ہوئی اس کے ایندھن کے بدل جانے سے یہ نہیں چل سکتی, تو وہ انسان جس کو اللہ نے ہمیں خود بنایا ہے وہ حرام غذاؤں سے جنت تک رسائی کیسے کر لے گا؟ سوچے تو صحیح, یہ حرام ایندھن کے ذریعے عبادت میں, اخلاق میں, معاملات میں, ذکر میں, تلاوت میں, امانت میں, سچائی میں کون سے کام میں یہ کامیاب ہو جائے گا, اور یہ یہاں سے جنت کی مسافت کیسے طے کر لے گا؟ اس لیے میرے محترم دوست بزرگ عزیزو, ہمیں سب سے پہلے معاملات پر غور کرنا ہوگا. عبادات کے لیے تو جسم بنایا گیا ہے, خلق الجن والانس الا ليعبدون, کہ میں نے ان کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے. عبادت اللہ کا حق ہے اور اللہ کے غیر کے لیے ممکن نہیں ہے. عبادت اللہ کا حق ہے, اللہ کے غیر کے لیے عبادت ممکن نہیں ہے. یہ بھی ذہن میں رہے کہ عبادت کسی ایک عمل یہ صرف نماز کا نام نہیں ہے. عبادت تخلیق انسانی کی بنیادی عبادت ہے, تو اللہ کا کون سا عمل عبادت سے خارج ہو سکتا ہے؟ عبادت تو اللہ کے سارے عمل پر مشتمل ہے جو کہ تخلیق انسانی کی بنیاد ہے. انسان کی تخلیق میں نہیں معلوم ہے. عبادت سے زیادہ شامل لفظ تو کوئی ہے نہیں ہاں اللہ کے سارے سارے عامل اور اس کے احکامات کے لیے. تصور جو ہے وہ صرف نماز کو عبادت سمجھتے ہیں یا تلاوت اور دعائیں مانگ لی اس کو عبادت سمجھتے ہیں. حالانکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ 10 چیزیں عبادت گنواتے ہیں: نماز، روزہ، حج، زکات، ذکر، تلاوت، تجارت، دعوت کی محنت، دعوت کی محنت اور پڑوسیوں کے حقوق، سنت کا اہتمام. ان 10 چیزوں کو امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ عبادت ہیں. نماز، روزہ، حج، زکات، ذکر، تلاوت، تجارت، دعوت کی محنت، روزے کے حقوق، سنت کے اہتمام. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ دعوت کو بھی عبادت فرما رہے ہیں، یعنی اس کام کے کرنے کا کرنے کی بنیاد اللہ کا امر ہے. حقیق بات ہے کہ یہ سوچنا کہ کام کس کے کرنے کا ہے کس کے کرنے کا نہیں ہے، نہیں، اس کام کے کرنے کی بنیاد اللہ کا امر ہے. ہم اللہ کے امر کی وجہ سے کام کر رہے ہیں. بندہ جس طرح عبادت میں معمول ہے، دعوت میں معمول ہے، دعوت میں بندہ معمول ہے، اختیار نہیں ہے کہ کرے یا نہ کرے. بندہ اس کام میں اللہ کی طرف سے معمول ہے، یہ کام اللہ کے امر کی وجہ سے ہے. اس طرح عبادت اللہ کے امر کی وجہ سے ہے، خدا کی قسم دعوت بھی اللہ کے امر کی وجہ سے ہے. دعوت اللہ کے امر کی وجہ سے ہے، یہ ہر امتی کے ذمہ ہے. اس لیے کہ 100% صحابہ دعوت کی نقل حرکت پر تھے. 100% سارے دین کے شعبے صحابہ پر تقسیم تھے، سارے دین کے شعبے صحابہ کرام پر تقسیم تھے. وہ چاہے شعبہ رشتہ ہو یا شعبہ تحریر قرآن ہو یا شعبہ قضا، کتنے بھی شعبے، یہ سارے شعبے صحابہ پر تقسیم تھے. لیکن کہیں سے کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ اتنے صحابہ دعوت کی نقل و حرکت سے مستثنی تھے. ایک صحابی بھی ایسا نہیں ملے گا جو دعوت اللہ کی نقل و حرکت سے مستثنی ہو، ایک ایسا نہیں ملے گا. اصل میں عرض کر رہا تھا کہ عبادت بہت شامل لفظ ہے، لیکن ہم نے اپنے تصور میں عبادت صرف نماز کو سمجھا ہوا ہے. اس لیے خیال دے رہے کیا کہ نماز پڑھ لو، باقی جو دکان ہے وہ اتنے زیادہ اہم نہیں ہے. حالانکہ اچھی نمازیں، اچھی مقبول نمازیں وہ حقوق والے قیامت میں ایسے لے جائیں گے گویا انہیں کے لیے کی گئی ہیں. نمازیں اس کی ہوں گی اور لے بڑھیں گے حقوق والے. اور جب ہمارا حق پورا نہیں ہوگا اور باقی رہ جائے گا تو ہم والوں کے گناہ ڈالے جائیں گے آج پر سمتری حدار کہیں کہ آج سے جاننے میں ڈال دیا جائے گا. میری عبادت کرا سکے، عبادت بہت جامع لفظ ہے. یہ بات ذرا سا توجہ سے سننے کی ہے کہ عبادت اور اطاعت یہ ایک چیز ہے اور یہ اللہ کا حق ہے. عبادت اور اطاعت ایک چیز ہے، اللہ کا حق ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ عبادت اللہ کی ہو اور اطاعت اللہ کے غیر کی ہو، یہ ممکن نہیں ہے, کیونکہ اطاعت اور عبادت ایک چیز ہے اور یہ اللہ کا حق ہے. اللہ کو نہ بنانے کا جو تقاضا ہے, اللہ کو رب بنانے کا جو تقاضا ہے, وہ اس کی غیر کی عبادت سے پوری طرح روکنے والا ہے. کہ ہم نے اللہ کو رب بنایا ہے, اب یہ ممکن نہیں ہے کہ جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے صرف دل کے ساتھ, وہ اللہ کے غیر کی عبادت نہیں کرے گا. یہ پکی بات ہے, یقینی بات. یہ اللہ کے غیر کی عبادت نہیں کرے گا, کیونکہ عبادت کا تصور ہے صرف سر جھکانا, ایسا نہیں ہے, بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ دل کا جھکاؤ اس طرف ہے, معاملات میں, معاشرے میں, عبادات میں, اخلاق میں, یہاں تک کہ سر سے لے کر پیر تک مسلمان کے اپنے خلیوں سے ثابت ہو جائے گا کہ اس کے دل کا جھکاؤ کس طرف ہے. میرے محترم دوستو بزرگ عزیزوں, صرف فرائض سے, صرف فرائض کی ادائیگی سے دل کے جھکاؤ کا فیصلہ بھی نہیں کیا کر رہے. یہ نیچے دے دیں, پکڑو ان کو, پکڑو پکڑو ان کو, پھر جلدی سے اٹھاؤ ان کو, پکڑو ان کو جلدی. بہت بری بات ہے, اٹھا کر ان کو یہاں سے. بڑی غیرت کی بات ہے, بڑی شرم کی بات ہے. بیٹھ جاؤ بھائی, بیٹھ جاؤ. وہ تو شیطان آتا ہے نا ان کی مجلس میں رکھا ڈالنے کے لیے. ایسی بیماری ہے, ایسی بیماری ہے موبائل کے ذریعے سے تصویریں لینے کی, مجھے بڑی سخت نفرت ہے. اللہ جزائے خیر دے مفتی تقی عثمانی دامت جلالہ علی کو کہ انہیں ڈیجیٹل تصویر لینے کو کا فتویٰ حرام کر دے دیا ہے. مجھے اتنی خوشی ہوئی. مگر میرے دوستوں نے جو بات کہی ہے کہ حرام حلال کے علم سے ہی صرف عمل نہیں ہو سکتا, جب تک وعدوں کا خوف نہ ہو اور وعدوں کا شوق نہ ہو. ہر تصویر لینے والا جہنم میں جائے گا, کل مصور فی النار. یہ ایک ایسی بیماری, مجھے تو اس لیے کہنا پڑ رہا ہے کہ کام کرنے والے بھی بےچارے میں کیا محنت کروں, بری بات ہے. وہ بھی بنا کے بچے ہوئے نہیں ہیں. اللہ مانا میرا ڈرائیور تو کوئی گنجائش نہیں چھوڑی سوائے اس کے بھائی ایک پاسپورٹ کی مجبوری ہے, اور نتیجہ کیا ہے کہ پاسپورٹ کی تصویروں بھی نہ ہوں. مقرر کیا جائے گا قیامت میں کہ جس نے تصویر بنائی ہے اس کے اندر روح ڈال, وہ نہیں ڈال سکے گا, اس کو جانے میں ڈالا جائے گا. مجھے مفتی صاحب کے فتوے سے بڑی خوشی ہوئی. میں نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے اپنے فتوے کے ذریعے سب کو شرم سے نکال دیا. میں اسی کو کہنے جا رہا تھا کہ سر سے لے کر پیر تک جو سنت کا حلیہ ہے, خدا کی قسم اگر ماحول کے تاثر سے ایک چیز میں بھی کمی آئی تو اس کے دل کو جھکاؤ اور میدان اللہ کے غیر کی طرف ہے. ہم سمجھتے ہیں کسی کے سامنے سر جھکانا یہ اللہ کے غیر کے سامنے جھکنا ہے, ارے نہیں میاں, یہ تو ظاہری باتیں ہیں, ورنہ اصل دل کا جھکاؤ دیکھنا پڑے گا کہ کفر کی طرف ہے یا ایمان کی طرف ہے. کیونکہ قرآن صاف طور سے کہہ دیا نہیں چل بلّہ تبل حکم قبل مشرق قبل مغرب اور آخر نہیں بلّہ بنا ہونا بلّہ, کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ کا رخ مشرق کی طرف ہے یا مغرب کی طرف ہے, یہ دیکھنا پڑے گا کہ دل کا جھکاؤ کس طرف ہے. پہلے حل کرتا ہوں کہ عبادت اللہ کا حق ہے, بندہ اللہ کے غیر کی طرف نہیں جھکے گا, کیونکہ اس نے اللہ کا رب بنایا ہے, ربوبیت کا جو تقاضا ہے, ربوبیت کا جو تقاضا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اللہ کی اطاعت ہے, یہ ربوبیت کا تقاضا ہے, یہ ربوبیت کا تقاضا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اللہ کی اطاعت ہو, یہ ربوبیت کا تقاضا ہے. جس نے اللہ کے غیر کی بات مانی, اللہ کے حکم کے خلاف, اس نے صرف اللہ کی نافرمانی نہیں کی ہے, اتنا ہی نہیں ہے کہ اس نے بعض احکامات میں فرما برداری کر لی, بعض میں نافرمانی کر لی, بلکہ اتنی اہم اور سخت بات ہے کہ اس نے اللہ کے حق کو ضائع کر دیا. ربوبیت کا, ربوبیت کے بعد تو اس کا تصور ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ کے غیر کی اطاعت کر لے اس کے حکم کے خلاف. پھر یہ جرات کر لینا کہ حالات کے پیش نظر یہ حلال یہ حرام ہو جائے, یہ حرام یہ حلال ہو جائے, اس کو تو اللہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی وضاحت سے فرما دیا کہ علی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ جب نصرانیت سے اسلام میں آئے تو علی بن حاتم نے عرض کیا کہ رسول اللہ, ہم آپ پر اسلام لانے سے پہلے بھی اللہ کو رب مانتے تھے. میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ رب, اللہ کو رب بنانے کا مطلب مفہوم کیا ہے. جس چیز کو اللہ نے حرام کر دیا وہ حرام ہے, جس کو حلال کر دیا وہ حلال ہے. اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم محض بیوی کو خوش کرنے کے لیے شہد جیسی حلال چیز کو اپنے لیے حرام کر لیں اور بیوی نے, بیویوں نے آپ نے شہد دیا, وہ قصہ مشہور ہے, اور بیویوں نے اس پر جو ہے ایک نغماری ظاہر کی کہ فلا کے ہاں آپ نے شہد کیوں دیا, مطلب قصہ ہے, تو آپ نے فرما دیا کہ ایسا میں شہد نہیں پیوں گا. اللہ کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ نبی بیوی کو خوش کرنے کے لیے ایک حلال چیز کو حرام کر لیں, میں تو بہت یعنی آسان مادر کر رہا, اس سے بڑھ کر لوگ یہ جرت کرتے ہیں کہ اللہ نے ایک چیز کو حرام کیا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ حالات کے پیش نظر اگر اس چیز کو حلال کر لیا جائے. میں یہ بات سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ جس نے حلال کو حرام کرنے کی, جس نے حلال چیز کو حرام کرنے کی یا حرام کو حلال کرنے کی جرات کی ہے, اس نے بہت بڑی جرات کر لی. اتنا ہی نہیں کیا بلکہ اس نے ایک حرام چیز کو حلال کرنے کے لیے اللہ کے غیر کو اپنا رب بنانا طے کر لیا ہے. کہ میں معمولی بات نہیں, میں بہت بڑی بات عرض کر رہا. سنی یہ انتہائی, ایک آدمی حرام حرام عمل کر بیٹھے, بے شک حرام حرام ہے, اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, لیکن ایک شخص حرام کو حلال کرے اور دوسروں کو اس حرام پر عمل کرنے کی ترغیب دے, یہ بالکل اللہ کے غیر کو اپنا رب بنانے کے مترادف ہے. تو علی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نصرانی کے اندر اسلام لائے, انہوں نے حرض کیا گیا اس لما ہم آخری والا پہلے بھی ہمارے کو مانتے تھے, لیکن ہمارے قرآن نے کیوں فرمایا ہے کہ انہوں نے اپنے احبار رحمان کو اللہ کے سوا رب بنایا ہوا تھا. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ, یہ ہمارے قرآن میں الزام کیوں دیا ہمیں جبکہ ہم آخری ایمان لانے سے پہلے ہی اللہ کو رب مانتے تھے. آپ نے سنایا ہے علی بن حاتم, یہ تو بتلاؤ کہ یہ تمہارے احبار روحان تمہارے علماء اور مشائخ ایک حرام چیز کو حلال کرتے تھے, تم جانتے تھے کہ یہ حرام ہے اور وہ حرام کو حلال کرتے تھے, تو تم ان کی بات مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے؟ عرض کیا ہے یا رسول اللہ, ہم ان کی بات مانا کرتے تھے. آپ نے فرمایا تب تو تم نے ان کو اپنا رب بنا لیا تھا, تب تو تم نے ان کو اپنا رب بنا لیا تھا اللہ کے سوا. ربوبیت کا تقاضا ہے, یہ اتنا تقاضا نہیں ہے کہ ہم اس کے غیر کے سامنے نہیں جھکیں گے, نہیں جھکنا اس کو نہیں کہتے کہ نماز سے جھکے سجدہ کرے یا رکوع کرے کسی کو, نہیں سوال اس کا نہیں ہے صرف, بلکہ زندگی کے سارے شعبے شریعت کے سارے احکامات میں دل کا جھکاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اللہ کی ذات عالی کی طرف رہے, اس کو رب بنانا کہتے ہیں. اس لیے میں نے عرض کیا کہ عبادت ایک بہت جامع ہے اور عبادت ایک بہت شامل لفظ ہے. عبدیت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے آپ کو پوری طرح حوالے کر دو. غلامی کیوں کہتے ہیں, عبدیت اسی کو کہتے ہیں. اسی لیے محترم دوست صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلی کوشش اور مشق, کیونکہ مجھے تو چھ نمبر اپنی حقیقت کے ساتھ اندر اترے, اسی پر مجھے عرض کرنا ہے کہ معاملات کو طہارت اور غسل اور وضو کا درجہ دینا ہوگا عبادت کے لیے. تو یہ عبادات ایسی ہوں گی جو اللہ کی ذات عالی سے براہ راست فائدے اٹھانے کے راستے کھولیں. کہ اللہ کی ذات عالی سے براہ راست فائدے اٹھانے کے راستے کھولیں, نماز کہ اللہ کی ذات سے براہ راست فائدے اٹھانے کا ذریعہ ہے. لیکن سب پہلے نماز بنے تو صحیح, سب سے پہلی مشق ہے نماز پر کہ نماز کے ظاہر کو درست کیا جائے. حدیث میں آتا ہے من لم یقن صلبہ بین الرکوع والسجود لم ينظر اللہ الی صلاته, کہ جو شخص رکوع سے اٹھنے کے بعد اپنی کمر کو اس کی جگہ رکھے اللہ اس کی نماز کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے. اس لیے سب سے پہلے مشق اس کی کرو کہ نماز کے اندر سکون اطمینان پیدا ہو. کیوں؟ اس لیے کہ سارے دین پر قائم ہونا نماز پر موقوف ہے. مقام دین کہ دین کا نماز کے بغیر قائم رہ ہی نہیں سکتا, کہ وہ عمارت کا ستون ہے, جو عمارت کا ستون ہے اسلام کے عمارت دین. کیا کہہ رہی ہے, اگر یہ ٹیڑھا ہے تو عمارت تو قائم نہیں رکھتی. اس لیے میرے محترم دوستوں پہلی ہمیں مشق اس کی کرنی ہوگی کہ ہم نماز کے ظاہر کو درست کریں. دوسری مشق یہ ہے کہ نماز میں اللہ کی نیاز کی مشق کریں. ان تعبد اللہ کانک ترا, صفت احسان پیدا کرنا یہ عبادت کا عبادت کی روح ہے. صفت احسان پیدا کرو نماز میں, ان تعبد اللہ کانک ترا, کہ اللہ کو دیکھنے کی کوشش کرو نماز میں, صفت احسان پیدا ہوگی اس سے. جس طرح قرب اللہ کی جس طرح قرب اللہ کا عبادت کے ذریعے حاصل ہوگا تب قریب والوں کی سنی جاتی ہے, اسی کو دعا کہتے ہیں. دعا مخل عبادت کا مطلب یہی ہے کہ کتنی نماز کو جگانے والی چیزیں ہیں وہی اصل میں دعاؤں کو مردود کرنے والی ہیں. جب یہ دعائیں مانتا ہے یا ربی, اس کو اس سے حالات بلاتے ہیں, یہ اپنے حالات کو دیکھ کر برکتا ہے اور اللہ کی طرف سے اس کی دعاؤں کا جواب یہ ہوتا ہے اللہ لک الاجابہ, اللہ لک الاجابہ, کہ تیری دعا کہاں سے قبول کر لوں, تیرا کھانا حرام کا ہے, تیرا پینا حرام کا ہے, تیرا پہننا حرام کا ہے, اس کے اللہ اس کے یہ تو اپنے اضطراب کو دیکھ رہا ہے, آدمی بے چین ہو کر مانتا ہے اللہ سے. لیکن اس نے اپنی دعاؤں کو قبول اس راستے بند کیے ہوئے ہیں اپنے اوپر حرام راستے کمائیوں کی کھول کر. اس لیے میرے محترم دوستو بزرگو, بہت نازک مسئلہ ہے کہ اللہ کے ذات عالی سے دہشت فائدہ اٹھانے کا راستہ نماز ہے, مگر نماز کو نماز بناؤ, پھر اس کی مشق کرو کہ اسباب کو مؤخر کیا کرو جہاں تک ہو سکے. ہماری الٹی سمجھ یہ ہے, بالکل خدا کی قدم الٹی سمجھ وہ یہ ہے کہ اسباب میں نہ ہو, اگر کامیابی نہ ہو تو پھر نماز کے ذریعے کامیابی دو. انتہائی غیرت کی شرم کی بات ہے, اللہ سے بہت ہی غیور ہیں کہ ایک آدمی اسباب کی رہنے سے کوششیں کرنے کے بعد کیا آئے فلا الحاجہ پر آئے, کسی غیرت کی شرم کی بات ہے کہ سارے اسباب سے تھک کر اوتن آ کر اب کہتا ہے کہ نماز سے مستحل ہوگا. دیکھیے ڈاکٹر, یہ ڈاکٹر مریض سے ہاتھ کھا لیتے ہیں نا, اور مریض جو ہے وہ خطرے میں آ جاتا ہے تو صحیح صدقہ کرنے لگتے ہیں کہ بھائی اب تو صدقہ ہی ہو سکتا ہے کیونکہ دوا نے تو کام چھوڑ دیا, کوئی دوا مریض قبول نہیں کر رہا, کیا کیا کریں کہ آپ صفا کریں. ہائے توبہ توبہ توبہ توبہ. میرے دوست بزرگ عزیز ہو, سارے صدقات اور اعمال یہ تو سب اسباب کی طرف قدم اٹھانے سے پہلے ہیں. آپ ذرا سا غور کریں اس بات پر کہ ایک شخص ہے, اس کی رشتے داری یا اس کی دوستی وزیر سے ہے, وہ اپنے کسی کام کے لیے نیچے کے لوگوں کو خوش آمد کر رہا ہو اور وزیر دیکھ رہا ہے کہ یہ میرا رشتے دار ہے, میرا دوست ہے, میرے نیچے والوں سے اپنا کام کرانا چاہتا ہے, تیری عیادت سے تھک گیا کسی طرح کام نہ ہوا, تو پھر اس نے ایک دن وزیر سے کہا کہ میرا فلا کام ہے. اور وزیر کہنے لگا کہ میں تو آپ کو ہر چیز دیکھ رہا ہوں کہ آپ مجھے چھوڑ کر کہاں کہاں کوشش کر رہے. چلیے مخلوق ہو کر اس بات پر ناراض ہو سکتا ہے کہ مجھے چھوڑ کر آپ نے اسے کیوں کہا, تو اللہ جو قادر مطلق ہے وہ آواز چھوڑ کر اسباب میں کوشش کرنے والوں کو دیکھتا ہوگا, اگر یہ دیکھتا ہوگا کہ سارے اسباب سے تنگ آ کر اب میری طرف آئے. میرے دوست بزرگ عزیز, اللہ کی ذات بہت غیور ہے, بہت غیور ہے, بہت غیور ہے. جب ایک وزیر کی غیرت اس کو برداشت نہیں کرتی کہ میرا قریبی تعلق والا میرا غیر سے ضرور پوری کرنے کی کرانے کی کوشش کرے, چکر میرے پاس آئے, تو بتاؤ میرے دوست عزیز اللہ کو کتنی غیرت آئے گی. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے اسباب بنا دیے ہیں, حاجت اسباب پر تقسیم کر دیے ہیں, اب حاجت اسباب سے لگو ضرورت پوری ہو جائے تو پھر کہاں سے آؤ کہاں عمل, اور اگر ضرورت پوری نہ ہو تو پھر ہمارا اللہ کے ذریعے ہم کو پورا کرو. نہیں ایسا نہیں, تو کر سے لمبا نے اپنے صحابہ کو عمل مقدم کرنے پر اٹھایا تھا. ایک آدمی آ کے عرض کیا کہ رسول اللہ میں تجارت کے لیے بحرین جانا چاہتا ہوں, آپ نے فرمایا پہلے دو رکعت نماز پڑھ لو. آپ نے پہلے دو رکعت نماز پڑھ لو. جتنے بھی اسباب ہیں میرے دوست عزیزو, وہ اللہ کا غیر ہے اور اللہ کا اپنے غیر سے کوئی وعدہ, اپنے غیر پر کوئی وعدہ نہیں ہے. اللہ کے سارے وعدے اللہ کے عوامی کے ساتھ ہیں اور اللہ کی قدرت اس کے وعدوں کے ساتھ ہے. آج سب سے یہ طے کر لیں کہ کوئی بھی حادث پیش آئے تو سب سے پہلے عمل کی طرف بڑھیں گے. نہیں ہم اس کے بغیر کر کیا سکتے ہیں؟ ہم نے تو یعنی کیا کروں کہ اسباب کا یقین اور اس کی کثرت انشاءاللہ کہنا بھی یاد نہیں دلاتی. یہ اسباب ہیں اور یہ ضرورت ہے. آپ کو علم نہیں تھا اطالیہ صاحب کے بارے میں. آپ نے فرمایا کہ میں کل بتلا دوں گا. اور خیال یہ تھا کہ جبرائیل کا صبح شام آنا جانا ہے. ان سے کہیں گے جبرائیل سے کہ اللہ نے پوچھ کے بتاؤ اطالیہ صاحب کا پتہ کیا ہے. یہ سارا قرآن وہی سے نازل ہوا ہے اور جبرائیل لے کر آئے ہیں. ایک بات معلوم کرنی ہے, پوچھ کے بتا دیں کہ جبرائیل آپ کے ذہن میں تو نہیں تھا کہ جبرائیل آئیں گے. اللہ سے کچھ تو بتا دوں گا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاء اللہ کہنا بھول گئے. پندرہ دن تک وہی نہیں آئی. پندرہ دن اتنا لمبا وقفہ شاید رہی کا کہیں کے بند ہونے کا کبھی ہوا ہو. پندرہ دن تک وہی نہیں آئی. پندرہ دن مسلسل وہی بن رہی. پندرہ دن کے بعد وہی آئی کہ نبی جی آپ نے کیوں کہا نہ کر بتا دوں گا. آئندہ کبھی نہ کہنا, آئندہ کبھی نہ کہنا, میں کام کر دوں گا. جب تک آپ اپنے ارادے کے ساتھ انشاءاللہ نہ کہیں کبھی بھی کسی کام کا ارادہ مت کرنا. لا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. کہ آپ کسی کام کا ارادہ مت کرنا جس طرح انشاءاللہ نہ کہیں. واذكر ربك اذا نسيت, اور جس کی آپ انشاءاللہ کہنا بھول جایا کریں انشاءاللہ کہہ لیا کریں. یہاں ذکر سے مراد انشاءاللہ کہنا ہے, کیونکہ لڑکے سے لڑکے لو اصل ذکر اللہ کو یاد رکھنا ہے. اپنے ذکر اللہ کو یاد رکھنا ہے. فاذکرونی اذکرکم, اس کے علماء نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. فاذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد رکھو. یاد رکھنا تو ہر لمحہ ہے, ہر حال میں. فاذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. اعلان کر رہا تھا کہ اپنے ارادے کو اللہ کی مشیت سے موقوف کرو اور اپنے حاجتوں کو اعمال پر موقوف کرو. حاجت پیش آنے سے غور کیا کرو کہ صحابی نے اس موقع پر کیا کیا اور آپ کے نماز سے نے اس موقع پر کیا فرمایا. ہم پر جو بھی حال آتا ہے نا, ہم اس حال سے متعلق سبب تلاش کرتے ہیں. ہم اس حال سے متعلق سبب تلاش کرتے ہیں کہ اس حال سے متعلق کیا سبب ہے. دیکھو میرے دوست آجی, تو اللہ کو اسباب پیش کرنا اللہ کی قدرت کا انکار ہے. اللہ کو اسباب نہیں پیش کیے جاتے. نبی بھی اللہ سے مدد مانگتے ہیں نبی کی اللہ سے مدد مانتے ہیں, فرشتوں کو نہیں مانتے. بے شک فرشتے راضی دورہ مدد کے لیے, لیکن فرشتے مانے نہیں گئے کہ اللہ تو کوئی فرشتہ بھیج دے جو ہماری جو ہمارا حال کے فرشتے اللہ کے مقرر مخلوق ہیں, انتہائی مقرر مخلوق ہیں. لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون, یہ فرشتوں کی صفت ہے. مگر کہیں فرشتوں کو نہیں مانا گیا مدد کے لیے, مخلوق ہے. اللہ سے مدد مانگی گئی ہے, کہیں فرشتوں کے بغیر آئی ہے, کہیں فرشتوں کے ذریعے آئی ہے, لیکن اللہ سے مدد کسی مخلوق کی بنیاد پر نہیں مانگی گئی. ہماری بڑی کمی یہ ہے کہ ہم نے حاضر کو تقسیم کیا اسباب پر, جب حاجت پوری نہیں ہوتی تو ہم اللہ سے اس حاجت کے مطابق سبب مانتے ہیں, حاجت نہیں مانتے. دیکھا ایک دعا مانگ رہے تھے, تو مجھے کہنے لگے دعا کے لیے, کیا دعا؟ کہنے لگے میری دعا کھو گئی ہے, مل نہیں رہے, دعا کر دو. میں تو دعا کے لیے دعا مانگ رہا, اللہ سے شرک بھی نہیں مانتا. اللہ کو اختیار ہے کہ وہ تجھے دعا دے کی شفا دے, نہیں براہ راست شفا دے. کیونکہ میرے دوست آدمی کو جب اللہ کے کوئی حال آ جائے تو اللہ سے اس حال میں مدد لانی چاہیے, اور اس حال میں عمل پیش کرنا چاہیے, سبنی پیش کرنا چاہیے. معروف مشہور قصہ ہے ان کی آدمیوں کا, یہ غار کے اندر آرام کرنے کے لیے پھیرے اور پھر اوپر سے چٹان سر کی, اور اس چٹان نے غار کے راستے کو ایسا بند کر دیا برابر کہ ایک آدمی بھی کسی طرح وہاں سے نہیں نکل سکتا تھا. یہاں انہوں نے دعائیں کی کہ اے اللہ کوئی ایسی کرین لے آ جس چٹان کو اٹھا دے, اے اللہ تو کوئی ایسا زلزلہ لے آ جس چٹان کو سرکا دے, یہ تو کوئی ایسا سیلاب لیا پانی کا چٹان کو یہاں سے بہا دے. انہوں نے کہا کہ ہماری نجات کو کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم اللہ کے سامنے اپنے عمل پیش کریں. ایک نے عمل پیش کیا معاملات میں احسان کا, ایک نے عمل پیش کیا اخلاق میں احسان کا, ایک نے عمل پیش کیا معاشرے میں احسان کا. مشہور واقعہ ہے, انہوں نے جنہیں اپنا عمل پیش کیا, لیکن ایک کے عمل پر چٹان سرکتی تھی, لیکن اس ایک کے بھی نکلنے کا راستہ نہیں بنتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ دین مجموعہ ہے, امت مجموعہ ہے. یہاں قصہ یہ نہیں ہے کہ جو عمل کرے وہ کامیاب ہو جائے, یہاں مسئلہ امت کا ہے. امت ایک کشتی کی سوار ہے, کشتی میں سوراخ کرو گے تو سب ڈوبیں گے, نیکوکار بدکار سب ڈوبیں گے. ہم نے اتنا نہیں ہے, امت کا معاملہ شخصی نہیں ہے, امت کا معاملہ اتنا ہی ہے. عمل سب نے پیش کیا, لیکن جب تک تینوں کا عمل اور اللہ کی شان کہ یہاں تینوں کا عمل وہ ان کے اور مخلوق سے متعلق, ان سے اور مخلوق سے متعلق تھا, حاجت سے متعلق یہاں کوئی بھی عمل نہیں ہے. نماز کا, ذکر کا, تلاوت کا, تحجد کا, حج کا, روزے کا کوئی عمل نہیں ہے. یہاں جو تینوں نے عمل پیش کیا, ایک نے معاملات کا, ایک نے اخلاق کا, ایک نے معاشرے کا. جب تینوں کا عمل پیش ہو گیا تو چٹان ہٹ گئی اور تینوں کے نکلنے کا راستہ بن گیا, ورنہ دو کے عمل پر بھی ایک نکلنے کا راستہ نہیں بنا, اور ایک کے عمل پر بھی ایک نکلنے کا راستہ نہیں بن سکا. کیونکہ دین مجموعہ ہے, امت مجموعہ ہے, بس بات یہ ہے کہ امت جن چٹانوں کے نیچے دبی ہوئی ہے باوجود ذکر تلاوت کے, باوجود حج زکات کے, باوجود اعمال صالحہ اور اعمال خیر کے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنی عبادات پر نظر ہے, جس کی وجہ سے بندوں کے حقوق مارنے اور ان کی عزت لوٹنے اور ان کے لیے تنگیاں پیدا کرنے ان سارے کاموں میں عبادات پر نظر ہونے کی وجہ سے ان سارے گناہوں کا کوئی خوف کوئی ڈر باقی نہیں رہا ہے. کیونکہ عجیب بات یہ ہے کہ جس کی نظر اپنی عبادت پر ہو جاتی ہے وہ معاملات اور معاشرے کے عوامل سے کافی حد تک غافل ہو جاتا ہے. اس کی غفلت جیسے اس کے اعمال کو آخرت میں تو حوالے کر دے گی, بلکہ ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ بعض مرتبہ دنیا میں رہ کر ہی معاملات کی خرابی کی وجہ سے اور حقوق کی پامالی کی وجہ سے عبادات سے محرومی بھی ہو جاتی ہے. محترم دوست بزرگ عزیزوں, ہمیں یقینی اسباب اختیار کرنے ہیں, وہ اللہ کے عوامل ہیں. جو کوئی حاجت پیش آئے سب سے پہلے عمل کی طرف قدم اٹھائیں, اسباب کو مؤخر کریں. ہم اسباب اختیار کرنے سے نہیں روکتے, یہ بات صاف ہے. انبیاء نے, اولیاء نے, صحابہ نے سب نے اسباب اختیار کیے ہیں, اسباب اختیار کرنے سے نہیں روکتے. کہ اسباب تو فطرت میں داخل ہیں. دیکھو بھائی, میں بری بات کر رہا, اسباب کو اللہ نے فطرت میں داخل کیا ہے. اسباب کو اللہ نے فطرت میں داخل کیا ہے. کیوں کیا ہے؟ اس لیے نہیں کہ اسباب تمہاری حاجتیں پوری ہوں گی, اس لیے داخل کیا ہے تاکہ تم مجبور ہو کر اسباب میں لگو, کیونکہ اسباب میں تمہارا امتحان ہے. اسباب میں تمہیں ڈالا جائے گا امتحان کے لیے, ورنہ اللہ نے ایسی مخلوق بنائی ہوئی ہے آپ کے سامنے ہے جو اسباب اختیار نہیں کرتے اور ان کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں. اسباب تو ہمارے امتحان کے لیے بنائے ہیں جو فطرت میں داخل کر دیے. سردی لگے گی, گرمی لگے گی, بھوک لگے گی, پیاس لگے گی, ہاں بیوی کی خواہش ہوگی, سب بتا دی طریقے کہ ان کے ساتھ طریقے ہیں. اس لیے انسان اسباب ترک کر کے تو نہیں سکتا, کیونکہ وہ اسباب دنیا بھی نہیں آیا. اگر اس لیے میرے دوست جو اسباب اختیار تو کرنے ہیں, لیکن کبھی بھی اپنی حاجتوں کو اور اپنی آمدنیوں کو اسباب کی طرح منسوخ نہ کرنا, کیونکہ ایک شرک ہے ایک شکر ہے. شکر کہتے ہیں ہر نعمت کو اللہ کی طرح منسوخ کرنا, اور شرک کہتے ہیں نعمت کے حصول کو اللہ کے غیب کی طرح منسوخ کرنا. میں کیا عرض کروں, جو نعمتوں کی آمد کو اللہ کے غیب کی طرح منسوخ کرتے ہیں وہ اپنے لیے نعمتوں کا دروازہ بند کر لیتے ہیں. یہ میں آپ کو بے برکتی کی اصل وجہ بتا رہا ہوں, کیونکہ جو نعمت کو اللہ کے غیر کی طرح منسوخ کریں گے وہ اللہ کے غیر کی اطاعت پر آ جائیں گے. انہوں نے ہمیں یہ مان دیا ہے, اب تو یہ کہیں گے ہم وہ کریں گے. میں بڑی بہت اہم بات درج کر رہا, جو نعمت کیا حاصل ہونے کو اللہ کے غیر کی طرح منسوخ کریں گے وہ اللہ کے غیر کی اطاعت کریں گے, کیونکہ ان کے مرونے منت ہو جائیں گے. کیونکہ آپ نے دیا ہے ابھی آپ کہیں گے وہ کریں گے. ہم یہ سب دینی کے اسباب ہیں, غیروں کا احسان, غیروں کا احسان کر دینا مسلمانوں کو کھینچے گا غیروں کے طریقوں کی طرف. نہیں, یہ دیکھو کہ نعمت حلال راستے سے آ رہی ہے یا حرام راستے سے. حرام راستے سے آئے تو قبول نہ کرو, حلال راستے سے آئے تو اس نعمت کو اللہ کی طرح منسوخ کرو. اسباب تو علی رضی اللہ عنہ کی عادت تھی, تو کتنا کہ نہیں تبلیغ کی عادت کیسے جمع کر سکوں گا. میرا تو جی چاہتا ہے کہ سارا تجارتی نظام علماء کے ہاتھ میں ہو. آئے ہائے کیسا مزہ آئے جب ایک عالم اور مفتی آج دن تجارت کرے بازار میں اور آج دن وہ بیٹھے دار الافتاء میں اور دار الحدیث میں, کہ یہاں یہ اسلامی طریقوں کی تعلیم دے رہا ہو کتابوں سے اور وہاں آج دن اسلامی طریقے سے تجارت کر کے دکھلا رہا ہو. میں جو کہ آگے پوچھتے ہیں نا کہ میں سال لگا لیے میں کیا کروں, میں یہ کہتا ہوں کہ تم پڑھاؤ اور دعوت لے کے جاؤ بازاروں میں, اور دعوت دی اور آنے کی دعوت دی, ورنہ یہ کتنی بڑی حماقت ہوگی کہ ہم تجارت کے نظام حوالے کر دیں جاہلوں کے اور ہم جو ہے کتابیں لے کے بیٹھ جائیں اداروں میں بیٹھ کے میں سراہد نہ کر رہا. میرا دیکھو ایسا نا سال لگا کے کہ جی میرا سال بڑوں میں کیا کروں, میں کہا اگر تو تعلیم اور تجارت میں خود دونوں کو جمع کر سکتا ہے تو پھر تیرے سے اچھا آدمی کوئی نہیں ہوگا. عمر رضی اللہ تعالیٰ خلافت سے پہلے بھی تجارت کرتے تھے, خلافت کے زمانے بھی تجارت کرتے تھے, خلافت سے پہلے بھی خلافت کے بعد بھی جب خلیفہ بھی دیکھے تجارت کرتے تھے اور جب خلافت سے پہلے بھی تجارت کرتے تھے اور اپنے ایک ساتھی کے ساتھ طے کیا ہوا تھا کہ آج سے تو سارا دن لگائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور میں رہوں گا بازار میں, کل تو میں سارا دن دوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور وہ پورا دن لگائے گا تجارت میں تاکہ جس کو کمائے مجھے کھلا رہے اور جو میں سیبت میں سیکھ رہا ہوں اور جو دوسرا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مجھے آگے بتا دے. ان کی اپنے ساتھی کے ساتھ یہ جوڑی باری کی باری لگی ہوئی تھی. اگر ہم یہ چاہیں گے سمجھیں کہ صرف تعلیم دے دینے سے تجارتی نظام اسلامی ہو جائے گا تو مجھے تو مشکل نظر آتا ہے. دیکھے سارے دنیاوی شرموں سے دینی شرموں تک تو خدا کی رسم یہ تمہارا ملک کر سکتا ہے, یہ تم کر سکتے اس کو سونے سے کر سکتے ہو. یہ تو مطلب نہیں ہے کہ میں پڑھا میں نے پڑھا ہے تو میں پڑھاؤں گا, نہیں یہ تو امت کو عملی طور پر تجارت کے احکام عملی طور پر دکھلانے ہیں کہ تجارت کس طرح ہوتی ہے, بازار کا معاشرہ یہ ہوتا ہے, بازار کا معاملات یہ ہوتے ہیں. اسی بات صحابہ کے دور کی کہ مدینہ منورہ ایسی بستی بنا کر پیش کی گئی تھی کہ باہر سے آنے والا مدینہ کے ہر کونے سے دین سیکھ رہا تھا عملی طور پر, کہ مسجد کی جماعت میں مفتی موجود ہیں, جب بھی آپ مسجد میں کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو مفتی موجود ہیں, قاری موجود ہیں, قرآن پڑھ رہا ہو کہ قاری مسجد موجود ہے. مسجد کی جماعت چار آدمی کا نام نہیں تھا, وہ تو مسجد کی جماعت ہر ایمان والے کا نام تھا, ہر ایمان والے کا تعلق مسجد سے تھا. اگر فیصلہ کرنا ہو تو اخلاق علی, اگر قرآن بڑھنا ہو تو اخلاق مغلی, اور مجھے پوچھنا ہو تو سب حرام کے جاننے والے مفتی اعظم عالم اجمل صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح امت بنائی تھی. اگر ہم نے دنیاوی کاموں کو اور دینی کاموں کو تقسیم کر لیا تو پھر ہمارے معاملات اور معاشرے میں عملی اسلام ہمیں نظر نہیں آئے گا. حالانکہ ہم اس کام سے عملی اسلام پیش کرنا چاہتے ہیں, ہمارے کام کا مقصد ہی یہی ہے. یاد کر رہا تھا میرے محترم دوستو عزیزو کہ ہم نے اسباب پر حاجتیں تقسیم کر لی ہیں, یہ سبب ہے اور یہ سے متعلق حاجت ہے, یہ حاجت ہے یہ سے متعلق سبب ہے. اس لیے ہم نقصانات کو بھی استاد کی طرح منسوخ کرتے ہیں اور منافق کو بھی استاد کی طرح منسوخ کرتے ہیں. حالانکہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ خیر و شر اچھا برا جو کچھ ہوا ہے سب اللہ کی طرف سے ہے, تو اس کے اندر صبر اور شکر کی صبر اور شکر کی صفت پیدا ہو. علی رضی اللہ عنہ کو محض کر رہا تھا, علی رضی اللہ تعالیٰ نے تجارت کی اس طرح کی, پہلے گھر سے منگوائے چھ درہم رکھے ہوئے تھے کہ نہیں چھ درہم رکھیں دے آؤ ساحل کو دینے, کہ نہیں وہ تو آپ نے آگے کی بھی رکھوائے کہ نہیں لے آؤ ساحل کو دینے, اسی درہم ساحل کو دے دیے. ارے سب کو ہے ٹھیک ہے کہ نہیں تم کچھ نہ کرو ہمارا ہمیں ساٹھ درہم دے دے گا. میں آپ سامنے علی رضی اللہ کا عمل پیش کرتا ہوں. علی رضی اللہ تعالی نے ایک ساتھ دیکھا کہ ایک آدمی اونٹ لے کر جا رہا تھا, اس سے کہا کہ اونٹ بیچو گے؟ کہ ہاں بیچیں گے. کتنے کا؟ کتنا بیچو گے؟ نے کہا کہ یہ اونٹ چار درہم کا ہے. اچھا نسل لے یہاں باندھو کہ قیمت کی قیمت ابھی چھیڑ کے دیں گے آپ کو. دیکھو ایک اللہ کا نظام ہے کہ اللہ رب العزت اسباب اللہ مہیا فرماتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں اسباب تو ہم مہیا کرتے ہیں مدد اللہ کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے. اسباب کے خزانے بھی اسی کے پاس ہیں. چنانچہ ایک آدمی آیا, اس نے کہا اونٹ بیچو گے؟ کہ ہاں. کتنے کا؟ کہ 120 درہم کا. ایک سو بیس درہم کا اونٹ بیچا, 60 درہم اونٹ والے کو دیے اور 60 درہم گھر پہنچائے. اور یہ جا کے یہ نہیں کہا کہ یہ میں کما کے لایا ہوں, میں نے اس طرح کیا تھا, اس کا کوئی تذکرہ نہیں لیا اس نے. بلکہ تھا جب آ کے یہ سمجھایا گھر میں کہ اللہ ما وعد اللہ على لسان نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم, اپنے کمانے کا, اپنے طریق, اپنی اپنے فن کا اس میں کوئی دخل نہیں, کوئی تذکرہ نہیں. کہ یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ نے ہم سے کیا ہے اپنے رسول کی زبان پر. چھ درہم سے سائل کو دیے, پھر تجارت کی, اونٹ خریدا بیچا, 60 درہم کا بکا اور 60 درہم لے جا کے گھر والوں کو دیے. اس لیے میرے محترم دوست عزیزوں, ہم یہ نہیں کہتے کہ اصحاب اختیار نہ کرو, اس کو مایوس بھی نہیں سمجھتے, مایوس بھی نہیں سمجھتے. البتہ یہ بات یقینی ہے کہ اسباب سے کوئی امید رکھنا اللہ سے نا امید کر دے گا, کیونکہ جو اللہ کی غیر سے امید رکھتا ہے اللہ اس غیر کے حوالے کر دیتے ہیں. یا تم جانو تمہارے اسباب, کہنا اسباب سے امید کوئی نہیں ہے, امید ساری اللہ کی ذات سے وابستہ ہے. اسباب کی اختیار کرتے ہیں کہ اسباب اختیار کرتے ہیں حکم کی وجہ سے, اسباب اختیار کرتے ہیں حکم کی وجہ سے. سچے تاجر وہ انبیاء اور شہداء کے ساتھ ہوگا, یہ کی وجہ سے, تجارت کی وجہ سے نہیں, صداقت سچائی کی وجہ سے. یہ بات یاد رکھو, یہ جو تجارت کے فضائل ہے نا وہ تو اپنے سوال کو, اپنی کے حالت کو چھپانے کے لیے ہیں. اتنے فضائل تجارت ہیں وہ تو اپنے حالت کو چھپانے کے لیے ہیں کہ لوگ تمہاری مدد کریں گے, یہ دیکھ کر کے لوگ کچھ نہیں کرتے. اس لیے عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی اولاد سے فرما دیا تھا کہ اے میری اولاد تم اس دھوکے میں نہ لینا کہ دار امیر المومنین ہے, خود کماؤ, کما کے بچے کا خرچ کرو. ایک بچے کو پہلے تو میں نے چھپتے ہوئے دیکھا, بہت کمزور. فرمایا کہ بھائی اتنا کمزور بچہ کس کا ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ کو جو پوتا ہے. کہ اچھا میرا پوتا ہے؟ کون سا؟ یہ میرا بیٹا ہے, یہ میرا بیٹا ہے. اچھا اتنا کمزور کیوں ہے؟ کمزور اس لیے ہے مومنین کہ جتنا مال آپ کے پاس آتا ہے آپ اسے تو خرچ کر دیتے ہیں, اپنے بچے کو خرچ نہیں کرتے. اور تو میں نے فرمایا کہ میں تمہیں دھوکے میں رکھنا نہیں چاہتا, جب آپ مومنین ہے خود کما کے بچے کو خرچ کیا کرو. اس لیے میرے عزیز دوستوں ہم تجارت سے نہیں روکتے, ہم تو کہتے ہیں کہ تجارت اس لیے کرو کہ امت کو تجارت کی تعلیم, امت کو اسلامی تجارت کی تعلیم دو, ورنہ خدا کی قسم اللہ کا اسباب پر کوئی وعدہ نہیں ہے. کتنے تاجر ہیں جو خون کے ہاتھ رو رہے ہیں, کتنے کاشتکار ہیں جو زمینداری کے ساتھ مقروض ہیں, کتنی زمینیں ہیں جو ایک دانہ اگانے کو تیار نہیں ہیں. اس لیے میرے دوست عزیز و بزرگو, اسباب پر اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے, اللہ کے سارے وعدے عوامی کے ساتھ ہیں, حکم کے ساتھ ہیں, قدرت والوں کے ساتھ ہیں. اللہ کی ذات سے براہ راست فائدے اٹھانے کے لیے اس کے احکامات ہیں, کائنات پر اس کا کوئی وعدہ نہیں ہے. اس لیے لاز کر رہا تھا کہ ہم نماز کے ذریعے اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھائیں. وہ جو ہو سکتا ہے کتنے کام کرنے, ایک تو معاملات کو حکم پر لے آئے تاکہ طہارت مکمل ہو جائے, اور ایک عبادات کو مقدم کرے اسباب پر تاکہ اللہ کی ذات عالی کے ساتھ تعلق پیدا ہو. یہ ہے اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کا راستہ. نماز کے راستے سے پورا دین قائم ہوگا, یہ یقینی بات ہے, یہ یقینی بات ہے کہ نماز کے راستے سے پورا دین قائم ہوگا. لیکن ہر وہ عمل اللہ کے یہاں قبول ہوگا جو علم کے مطابق ہو, جو ہمیں علم کے مطابق نہیں ہے وہ بھی اللہ کے یہاں سے مردود ہے. ایک وہ بھی ہے جو کہ جہاں عمل کر رہے ہیں حالانکہ ان کے پاس علم نہیں ہے. میرے بزرگ دوستو عزیزو, اس طرح خدا کی قسم نماز فرض ہے, اور ایمان کا سیکھنا مومن کے ذمہ فرض ہے. کتنا ایمان سیکھنا ہر مومن کے ذمہ فرض عین ہے, جتنا ایمان اس کو حرام کرو گے. بالکل خدا کی قسم اسی طرح کتنا علم سیکھنا ہر مومن کے ذمہ فرض عین ہے, جو اس کو حرام حلال کی تمیز کرا دے. علم کا سیکھنا مومن کے ذمہ فرض عین ہے. ہاں محدث بننا, فقیہ بننا, مفسر بننا, یہ فرض کفایہ ہے, یہ ہر ایک میں فرض نہیں ہے. لیکن اسے علم حاصل کرنا, اس سے حلال میں تمیز کر لیں, یہ ہر مومن کے ذمہ فرض عین ہے. اس کے لیے لازم نہیں ہے کہ پورا نصاب پڑھا جائے, بلکہ علماء کی مجالس اور علماء کی صحبت سے اتنا علم حاصل کرنا ہر مومن کے ذمہ فرض عین ہے, جو اس کو حلال حلال حرام کی تمیز کرا دے. اس لیے قدم قدم پر علماء سے پوچھ کر چلو, لیکن اس خیال میں رہنا کہ میں تو بظاہر جو تلاؤ کسی کر رہا ہوں. میرے دوست بزرگوں اور عزیزوں, یاد رکھو کہ اللہ کے یہاں کوئی عمل جہالت کے ساتھ قبول نہیں ہوگا, اور نہ جاننا اللہ کے یہاں حضور نہیں ہے کہ اللہ مجھے تو معلوم نہیں تھا. جہالت حضور نہیں ہے, جہالت حضور نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے سیکھنے کے لیے ہم کو بھیج دیا, اور سکھلانے کے لیے نبیوں کو بھیج دیا. اولم یعلمکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. اس لیے اللہ کے یہاں جہالت حضور نہیں ہے. میرے بزرگ دوست عزیزو, سب سے پہلے یہ سمجھو اور امت کو سمجھاؤ کہ علم کیا ہے. ہائے ہائے, اہل باطل نے ایسا دھوکہ دیا مسلمانوں کو, انہیں یہ سمجھایا کہ بھائی دیکھو, اگر تم نے صرف قرآن اور حدیث کو علم سمجھا تو تم بہت پیچھے رہ جاؤ گے. یہ بہت بری بات کر رہا. اہل باطل نے یہ سمجھایا کہ اے مسلمانوں, اگر تم نے صرف قرآن حدیث کو علم سمجھا تو تم بہت پیچھے رہ جاؤ گے, تمہیں دنیا کو کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا. دیکھو صرف قرآن حدیث علم نہیں ہے, کہ میں وہ بات کہہ رہا ہوں جو غیروں نے ہمیں سکھلائی ہے, کہ صرف قرآن حدیث علم نہیں ہے بلکہ سائنس بھی علم ہے, ڈاکٹری بھی علم ہے, تجارت بھی علم ہے, انجینئرنگ بھی علم ہے, دنیا جہان کی خاص چھاننا اور اسباب کی تحقیق کرنا یہ بھی علم ہے, دیکھو تم صرف پڑھانے سے نہ سمجھنا میرے عزیز دوستو بزرگو, اس بات کا سمجھنا سمجھانا اس زمانے میں بڑا جہاد ہے, بڑا جہاد ہے, بڑا جہاد ہے, بڑا جہاد ہے. ورنہ کیا خیال کروں, بڑے افسوس کی بات ہے کہ نوجوانوں کے دماغوں پر یہ بات چڑھ گئی ہے کہ صرف قرآن حدیث علم نہیں ہے بلکہ دنیاوی فنون اور اس کی معلومات کا حاصل کرنا یہ بھی علم کا حصہ ہے. لہذا اس علم سے ہمارا معاش متعلق ہے, اس علم کو اہم درجہ دینا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ اولادیں 17, 18, 20, 22, 25 سال تک پہنچ جاتی ہیں, انہیں کچھ نہیں خبر کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے اور مجھ پر کون سا علم فرض ہے, کیونکہ انہیں سمجھا دیا گیا کہ معاش کا علم, علم معاش حاصل کرنا, اس سے تمہاری زندگی متعلق ہے. انہیں معاش کی آخرت کی کوئی خبر نہیں ہے, اور وہ یہ بھی نہیں سمجھتے کہ معاش سے متعلق کوئی علم مجھ پر فرض کیا گیا ہے. یہ بڑے, یہ بھی کیا میں کیسے سمجھاؤں, یہ ایسا اندھا کنواں ہے کہ اس میں سمجھدار بھی نہ سمجھ بنے ہوئے ہیں. خدا کی قسم, علم جس کو علم کہتے ہیں وہ صرف وہ ہے جو ہم سے ہمارا رب چاہتا ہے, صرف صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. اس بات کو ذرا سا تسلی سے, سنجیدگی سے, ٹھنڈے دماغ سے سمجھنا ہوگا. میں کسی نئی کوچ کی جہالت کی وجہ بتا رہا کہ اگر اسے کہہ دیا جاتا کہ یہ علم ہے یہ فن ہے تب بھی معاملہ آسان تھا کہ یہ دونوں چیزوں کو حاصل کر لیتے, دنیا کو اپنی وقتی ضرورت کے لیے, علم الہی کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے. لیکن مشکل یہ ہے کہ ان کو سمجھایا گیا کہ علم یہ نہیں ہے, علم یہ ہے. اور یہاں تک سمجھا دیا گیا کہ جو علم الہی ہے وہ تو علماء سے متعلق ہے, جو علماء سے متعلق چیز ہے وہ علماء سمجھتے ہیں, سمجھاتے ہیں. یہ صرف جو متعلق علم ہے وہ تو یہ دنیا کا علم ہے. میں پسند آ کر عرض کرتا ہوں کہ جب تک علم اور فن ان دونوں چیزوں کے درمیان فرق نہیں کیا جائے گا, اس وقت تک اپنی جہالت کا احساس نہیں ہوگا اور علم الہی کی حاصل کرنے کی فکر اور رغبت نہیں پیدا ہوگی. یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں کہ علم صرف وہ ہے جو ہم سے ہمارا رب چاہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. سناتے تھے کہ علم میں لگنا, اس بات کی تحقیق میں لگنے کو کہتے ہیں کہ ہم سے ہمارا رب کیا چاہتا ہے, مخلوق ہم سے کیا چاہتی ہے, اس میں لگنے کو تو کہیں بھی علم نہیں کہا گیا. اگر دنیاوی فنون کو علم سمجھا ہے تو وہ خدا کی قسم صرف قانون نے سمجھا ہے, اسی کی سمجھ کر ہم سارے نہ سمجھ چل رہے ہیں. میری بات ذرا غور سے سننی ہوگی کہ اگر دنیاوی فنون کو علم سمجھا ہے تو وہ صرف قارون نے سمجھا تھا, اس قارونی پر ہم سب چل رہے ہیں. کیونکہ جب مجھ سے یہ کہا گیا کہ اللہ نے یہ کچھ دیا ہے اس میں اللہ کا حکم کو متعلق کر, تو اس نے کہا کہ یہ سب کچھ جو کچھ ملا ہے مجھے تو وہ ہرا علم ہندی, اس علم کو قارون علم کہہ رہا ہو اس کو ہم بھی علم کہیں تو یہ ہماری یہ حالت کیا ہوگی, تو کیا ہوگا. میری بات ذرا سا دھیان سمجھنے ہوگی ورنہ خدا نہ کرے کیا سمجھ دیکھ لو گے کیا جا کے سمجھا دیکھ لو گے کسی کو. قارون کا یہ کہنا انما اوتیت على علم عندي, یہ خود بتا رہا ہے کہ یہ قارون کا علم ہے, یہ کسی نبی کا علم نہیں ہے. یہ قارون کا علم ہے جو خود کہہ رہا ہے وہ, کہ جو کوئی مان میرے پاس ہے یہ میں نے اپنے فن اور اپنے تجربے سے کمایا ہے, یہ ہمارے نہیں دیا ہے. میرے دوست اور عزیز بزرگوں, ہمیں باہر صورت علم اور فن میں فرق کرنا ہوگا تاکہ ہمارے دلوں میں اس علم کی اہمیت پیدا ہو جس کو اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے, اس کو علم شریعت کہتے ہیں. اپنے بچوں کو ابتدا سے دین کا دنیا میں تعلیم سے نہیں روکتے, بالکل نہیں روکتے, یہ ایک ضرورت ہے, ہم اسے نہیں روکتے, اس کو چھوڑ دیا جائے گا نہیں. اس کا تعلق ہے ضرورت سے ہے, جس چیز کی جو اہمیت ہے اس کو اس کا تجربہ رکھنا چاہیے. لیکن دنیاوی فنون کو حاصل کرنے کے لیے ان حدیثوں کا استعمال جو محض علم الہی کی رغبت پیدا کرنے اور علم الہی سے احتساب کرنے کے لیے تیار کی گئی ہے, یہ انتہائی یعنی بے وقوفی کی بات ہے. ارے مجھے ڈاکٹر صاحب, میں اس کے لیے مثال دوں گا تو بات سمجھ آئے گی. کہہ دیجیے ڈاکٹر صاحب کہ اگر میں چین جا رہا ہوں, اچھا بھائی جاؤ کیوں جا رہے ہیں, کہ ڈاکٹری سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں. اچھا بھائی تو یہاں نہیں پڑھتے کہ نہیں, وہ چین کی جو ڈگری لینی ہے. تو وہ خود ہی کہنے لگے کہ میں اس لیے چین جا رہا ہوں کہ حدیث میں آتا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے چین میں جا رہا ہوں تو چین جاؤ. دیکھو اس نے حدیث کو یہاں استعمال کیا, حالانکہ خدا کی قسم اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں علم الہی چین سے بھی زیادہ لمبی دور کی مسافت پر ملے تو علم حاصل کرنے کے لیے وہاں جاؤ. کیونکہ اس کو علم کی ہی خبر کے علم کی جگہ کہتے ہیں, تو اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ کہیں کے حدیث کو کہیں استعمال کرے, کہیں کے وعدے کو کہیں استعمال کرے. نہیں کیونکہ طبیعت میں تقاضا ہوا اس کی بات سن کر, تو پھر میں بات لمبی تھی اس سے, اللہ کا اچھے سے تم مجھے سورۃ فاتحہ سنا دو. کہنے لگے وہ تو میں نے ابھی سیکھی نہیں ہے, چلو سیکھوں گا. 22 سال کے جوان کیونکہ معلوم ہے کہ میں بھی علم حاصل کر رہا ہوں, ایک عالم بھی علم حاصل کر رہا ہے, ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہے, میں سائنس پڑھ رہا ہوں, حدیث پڑھ رہا ہے, میں انجینئرنگ پڑھ رہا ہوں, کیا بات ہے. یہ عادت کی اصل بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس نے علم سب ہر چیز سے علم قرار دیا ہے, اب اس کے لیے اس کی جہالت کے لیے کافی ہے. میرے دوست بزرگ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو علم الہی پر اٹھایا تھا. اللہ اکبر, غور سے سننا. حضرت رضی اللہ تعالیٰ حضرت کو خیال ہوا کہ قرآن پڑھ لیا, حدیثیں سن لی, قرآن کی تفسیر بھی حدیثوں سے لے لی, اللہ صلی اللہ علیہ کی صحبت میں رہ کر اتنا ہی نہیں بلکہ اس امت کے مذہب, اس امت کے محدث جنہیں اللہ کی طرف سے صحیح بات اعلان کی جاتی تھی, وہ سب کچھ حاصل کرنے کے بعد یہ خیال ہوا کہ ہمیں یہ بھی تو معلوم کرنا چاہیے کہ ہم سے پہلے نبیوں پر کیا احکامات نازل ہوئے تھے. چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی معلومات کے اضافے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی پڑھنے والی کتاب توریت اس کے پڑھنے کا شوق پیدا ہوا اور پڑھی اور اس کے چند اوراق ہاتھ میں لیے ہوئے ایک روایت میں ہے آپ کے سامنے حاضر ہوئے. آپ نے پوچھا ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ یا رسول اللہ میں نے توریت پڑھی ہے تاکہ ہماری معلومات میں اضافہ ہو کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر کیا احکامات نازل کیے تھے. حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر کے اس عمل پر اتنا غصہ آیا کہ آپ منبر پر تشریف فرما ہوئے اور صحابہ جمع ہو گئے. اتنا آپ کو غصہ تھا کہ انصار تلواریں لے کر آ گئے کہ آپ کو آج کس نے ستایا ہے؟ کیا بات پیش آئی؟ سارا غصہ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عمر پر تھا. عمر نے توریت کیوں پڑھی ہے؟ عمر نے توریت کیوں پڑھی ہے؟ جو قرآن میں لے کر آیا ہوں, جو علم شریعت میں لے کر آیا ہوں, جو سنت اور طریقے میں آیا ہوں, کیا یہ عمر کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر آج موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کر آ جائیں تو ان کی نجات کا کوئی راستہ نہیں سوائے میرے طریقے کے, اور اگر تم نے اب موسیٰ علیہ السلام کا طریقہ اختیار کیا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. آپ اندازہ کریں, غور کریں کہ ایک اتنا بڑا عالم عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کی کا مقام یہ ہے, استعداد یہ ہے کہ لو کان قاری نبی لکان عمر, کہ میرے والد اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو عمر نبوت کی استعداد رکھتے ہیں. اس درجے کا آدمی سب کچھ سیکھنے کے بعد تو رہتی کی اس پر آپ کو اتنا غصہ آیا, پھر بھی وہ دورے کی وہ سیکھی جو علم تھا, علم شریعت تھا, اللہ کی طرف سے نازل ہوا تھا, ایک نجم نازل ہوا, وہ سیکھا ہے عمر نے. پھر آپ کو اس پر اتنا غصہ آیا. میرے دوستو عزیز و بزرگو, اگر آج مسلمان دنیا کے فنون سیکھ لے اور اللہ کے علم سے جاہل رہے تو آپ اندازہ کریں کہ جو علم تھا منسوخ ہو گیا اس کو حاصل کرنے پر حضرت عمر پر آپ کو اتنا غصہ آیا. تو جو علم ہی نہیں ہے دنیا کے فنون ہیں, اگر مسلمان اس زمانے میں ان علم الہی سے جاہل ہو کر یہ فنون حاصل کر کے اپنا آپ کو عالم سمجھے تو ایسے لوگوں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت میں کتنا غصہ آئے گا. اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزو, سارا علم قبر کے تین سوالات میں محدود ہے. ربوبیت کا علم, شریعت کا علم اور سنت کا علم, یہی قبر کے تین سوالات ہیں. من ربک وما دینک وما کنت تقول فی ہذا الرجل. اس لیے میرے بزرگ دوست عزیزوں, ہمیں دعوت سے علم کا بھی اخلاص چاہیے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے علم دو قسم کا ہے, زبان کا اور دل کا. زبان کا علم وہ ہے, حدیث میں آتا ہے کہ زبان کا علم وہ ہے جو انسان کے لیے مصیبت بنے گا قیامت کے دن, اس کے خلاف حجت بنے گا, اور دل کا علم وہ ہے ابن آدم کو نفع دے گا. علم کا تقاضا یہ ہے کہ اس علم ذریعے اللہ کا خوف پیدا ہو, کیونکہ اللہ رب العزت نے حفظ کے ساتھ فرما دیا انما یخشى اللہ من عباده العلماء, کہ اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے ڈرنے والے صرف علماء ہیں. کا مطلب یہ ہے کہ علم خشیت, علم اللہ کا خشیہ پیدا کرے, علم اللہ کا خوف پیدا کرے, کیونکہ علم تقوی کے ساتھ ہے. سب سے بڑا عالم وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو. ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں, تو آپ نے فرمایا اتق اللہ تکن اعلم الناس, کہ تقوی اختیار کرو تم سب سے بڑے عالم ہو جاؤ گے, کیونکہ علم اللہ کی صفت ہے, وہ اللہ کے تعلق کے بقدر حاصل کی جاتی ہے. میرے بزرگ دوستو عزیزو, اللہ کرے میری اور آپ کی سننے بات آئی ہو, کتنے بھی فنون کیا ہیں اور علم کیا ہے, ہم کن فنون پر یعنی حدیث کو فٹ کر کر کن فنون سے اجر کا احتساب کر رہے ہیں, کن فنون سے ہم اجر کا احتساب کر رہے ہیں. اس لیے ہم یہ نہیں کہتے کتنے بھی فنون حاصل نہ کیے جائیں کہ نہیں کرو, اس کیا اس سے ہم نہیں روکتے, لیکن علم الہی وہ فرض عین ہے ہر مومن کے ذمے اس بات کی تحقیق کرنا کہ ہم سے ہمارا رب کیا چاہتا ہے. ہر سمجھتے علم اور ذکر کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت اللہ کے دھیان کے ساتھ ہو. یہ علم ذکر کا خلاصہ ہے کہ اللہ کی اطاعت اللہ کے دھیان کے ساتھ ہو. جب ذکر کیا کرو باوضو کیا کرو اور اللہ کے دھیان کے ساتھ کیا کرو. مولا علی فرماتے تھے اللہ کے دھیان کے بغیر ذکر کرنا سستی پیدا کرتا ہے, اللہ کے دھیان کے بغیر ذکر کرنا سستی پیدا کرتا ہے, کہ اللہ کے دھیان کے بغیر ذکر کرنا غفلت پیدا کرتا ہے. بس نے لکھا اپنے ساتھی کو خط میں کہ اللہ کے دھیان کے ساتھ ذکر کیا کرو, کہ اللہ کے دھیان کے بغیر ذکر کرنا بدعت ہے. اللہ کے دھیان کے بغیر ذکر کرنا بدعت ہے. آپ سوچیے تو صحیح, آپ کہتے ہیں وزیر مالیات تو وزیر مالیات کا تصور بن جاتا ہے کہ وزیر مالیات کے پاس کتنا مال ہوگا. آپ کہتے ہیں وزیر داخلہ تو وزیر داخلہ اختیارات فوراً آپ کے تصور کو آپ کو جگہ دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں وزیر اعظم تو وزیر اعظم کے اختیارات کے استحضار ہوتا ہے. بڑی حیرت کی بات ہے کہ اللہ کا نام اللہ کے دھیان کے بغیر لیں, اللہ کی قدرت کا اس کی عظمت کا اس کی بڑائی اس کی کبریائی کا کوئی تصور نہ ہو کہ اللہ کے بھی گزر گئے. نہیں میرے دوست بزرگ عزیزوں, اللہ کا نام لے کر تو ایسی حیبت اور ایسی عظمت اور ایسا خوف تاری ہونا چاہیے کہ ساری دنیا کے وزرا ساری دنیا کے حکام ساری دنیا کے عہدے دار ساری دنیا کے اغنیا اور مالدار اور تجار یہ سب کے سب ایسے حیض اور بے حیثیت نظر آئے. وہ تو میرے عزیز دوستوں بزرگوں اللہ کی حیبت اور اس کی عظمت کے بقدر دنیا کی چھوٹائی اور دنیا کی برابری پیدا ہوگی. تو میرے عزیز دوستو جس کے دل میں اللہ کی غیر کی عظمت ہوتی ہے نا اس سے تو اللہ کی ذات سے اتنی ہی دوری پیدا ہوتی ہے. اب سوچو ذرا کہ لوگ کہتے ہیں ہاں میاں اللہ کا ذکر کے دھیان کے بغیر بھی کر لو. نہیں دیکھو اللہ کے دھیان کے بغیر زبان حرکت میں ہے لیکن اصل جو اللہ کا ذکر ہے وہ اللہ کے دھیان کے ساتھ ہے. اس لیے سارے اسلام فرماتے تھے جب ذکر کیا کرو تو زبان کو دل کے تابع کیا کرو, کیونکہ اصل ذکر اللہ کا دھیان ہے اس کی جگہ دل ہے. اصل ذکر غفلت کی جگہ دل ہے. زبان تو الفاظ ظاہر کرتی ہے ذکر کے, کیونکہ سارے عادت سے متعلق اللہ کا ذکر ہے. سارے عادت سے متعلق اللہ کا ذکر ہے. آنکھ کا ذکر یہ ہے کہ یہ حرام کو نہ دیکھے, کان کا ذکر یہ ہے کہ وہ حرام کو نہ سنے, زبان کا ذکر یہ ہے کہ جھوٹ نہ بولے, زبان کا ذکر یہ ہے کہ سچ بولے, زبان کا ذکر یہ ہے کہ تلاوت کرے. یہاں تک کہ شرمگاہ کیڑے میں بھی ذکر ہے کہ شرمگاہ کو اپنی شرمگاہ کو حرام سے بچا لے. اگر یہ حرام استعمال کرے تو اس پر اس کو اجر ملے گا. ایک صحابی صاحب نے کہا کہ تیرے لیے اس پر بھی اجر ہے. صحابی نے ذکر سنا ایک آدمی اپنی بیوی سے صحبت کرے اس کو سہجے ملے. تو بھائی کہ کیوں اگر اس کو حرام استعمال کرتا تو گناہ نہ ملتا. میرے بزرگ دوست عزیزو بس یہ بات یاد رکھنا کہ سارے اعلیٰ اللہ کی اطاعت پر جب آ سکتے ہیں جب دل میں اللہ کا دھیان ہو. جب دل میں اللہ کا دھیان ہو تو سارے اعلیٰ حکم بنا سکتے ہیں. اس لیے ہمیں اللہ کے دھیان سے ذکر کی مشق کرنی ہے. جو آدمی کہو گے نا خاص طور پر اللہ کے راستے میں اللہ کے ذکر, اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان کے ساتھ کیا کرو, کیونکہ ذکر اندر کی غفلت کو توڑنے کے لیے ہے, کہ ذکر اندر کی غفلت کو توڑنے کے لیے ہے. اگر اللہ کا ذکر اللہ کی دھیان کے بغیر کیا جائے گا تو جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہوں گے زبان اپنی آنکھوں سے, جو سوچ رہے ہوں گے اپنے دماغ سے, دل کے اندر, ان چیزوں کا دھیان بیٹھے گا, زبان سے اللہ کے ذکر کا دھیان نہیں بیٹھے گا دل میں. کہ زبان سے اللہ کا ذکر کر کے تو اللہ کا دھیان جو دل میں بیٹھے گا جب ذکر اللہ کے دھیان کے ساتھ کیا جائے. اس طرح ہمیں اللہ کے دھیان کی مشق کرنی ہے. میرے بزرگ دوستو عزیزو, جتنا اللہ کا تعلق بڑھے گا اللہ کے بندوں کے حقوق خود بخود ادا ہوں گے, کیونکہ جو اپنے اللہ کے درمیان کے تعلق کو درست کر لے اللہ اس کے مخلوق کے درمیان کے معاملات کو درست فرما دیتے ہیں. کیونکہ جو شخص اللہ کے حق کی پرواہ نہ کرے, جس کو جواب دینا ہے وہ مخلوق کا حق کی کیا پرواہ کرے گا. اسی میرے بزرگ دوستو عزیزو, ہمیں اکرام کے ذریعے مشق کرنی ہے حقوق کی ادائیگی کی, کہ مشق کرنی ہے حقوق کی ادائیگی کی. کہ اکرام کسے کہتے ہیں؟ اکرام کہتے ہیں ہر شخص کو اس کے مقام پر رکھنا. انزل الناس منازلہم, یہی اکرام مسلم کی حقیقت ہے کہ ہر شخص کو اس کے مقام پر رکھو, ہر شخص کو اس کا درجہ دو. والدین کا کیا درجہ ہے, بھائیوں کا کیا درجہ ہے, اساتذہ کا کیا درجہ ہے, ہر شخص اس کے مقام پر رکھنا, یہ اس کا اکرام ہے. اس سے اکرام کی مشق ہوتی ہے, اللہ کے راستے میں نکل کر اکرام کی مشق جب ہوتی ہے, جب اجنبی لوگوں کے ساتھ نکلیں اور ان کا اکرام اس لیے کریں کہ ایک مسلمان ہے. یاد رکھو کہ ایک مسلمان کا اکرام بیت اللہ سے بڑھا ہوا ہے. ایک مسلمان تمہاری ایسا کا مطلب ہے کہ گناہگار سے گناہگار مسلمان کو عظمت کی نگاہ سے دیکھنے کی مشق کیا کرو. گناہگار سے گناہگار مسلمان کو عظمت کی نگاہ سے دیکھنے کی مشق کیا کرو. گناہگار سے گناہگار مسلمان کو عظمت کی نگاہ سے دیکھنے کی مشق کیا کرو. صلی اللہ علیہ وسلم, مسلمان کا مقام وہ اپنی تعلیم اور تربیت سے قائم رکھتے تھے. ہم تو ہر شخص کی تم کیا آگے بچار کروں, شرم کی بات ہے. ہمیں تو کام کرنے والوں کی بھی مقام کی پرواہ نہیں ہے. ہاں مسلمانوں کو تو کیا اکرام کریں گے. دیکھو بات یاد رکھو میری, اس کام کے کرنے والوں سے جب کوئی خطا ہو جائے تو فوراً نظر ان کی قربانیوں پر لے جانا. اس کام کے کرنے والوں سے جب کوئی خطا ہو جائے تو فوراً نظر ان کی قربانیوں پر لے جانا. اگر ایسا نہ کیا تو اچھے اچھے کام کرنے والے ہمارے ہاتھوں ضائع ہو جائیں گے. میں بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں. اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا اکرام فرماتے تھے جس سے ایک کام کرنے والے کی حفاظت اور اس کا مقام, اس کی حفاظت اور اس کا مقام بن جاتا تھا. دھیان سے میری بات, اللہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے, وہ شخص اتنا برا اتنا برا اتنا برا اتنا برا تھا کہ اتنا بڑا آدمی تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کو یہ بات برداشت نہ ہوئی کہ اتنے برے آدمی کے جنازے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں. عمر رضی اللہ تعالیٰ بڑی جرات والے تھے, آگے سے آئے اور اللہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے مبارک کی طرف سے آ کر آپ کو نماز پڑھنے سے روک دیا. بہت میری بات دھیان سے سنا اور یہ کہا کہ عرض اما ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ آپ اتنے برے آدمی کی نماز پڑھائیں, اس کی نماز کوئی اور پڑھا دے گا, کوئی اس کو پسند کر دے گا, آپ اس کی نماز نہ پڑھائیں. جی اور بھی کتنا برا ہوگا جبکہ صحابہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی نماز جنازہ پڑھا دیں, اس کے لیے جان مغفرت فرما دیں, اس کی مغفرت ہو جائے. یاد میں کتنا برا ہوگا اس کی نماز جنازہ پڑھانا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھا نہ لگا. چنانچہ آپ نے اعلان کیا صحابہ میں, تم میں کوئی ہے جس نے اس مردے کو جس کا جنازہ رکھا ہوا ہے کسی کو کام کرتے ہوئے دیکھا ہو؟ کوئی ہمیں رکھے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے حج کے کہ ہائے رسول اللہ, انہوں نے فلا فلا بدلے میں فلا فلا جماعت میں اللہ کے راستے میں ایک رات پہرا دیا تھا. آپ نے فرمایا جو آنکھ اللہ کے راستے میں جاگی ہے وہ جہنم کی آگ نہیں دیکھے گی. یہ کہہ کر آپ نے عمر کو پیچھے کیا ہاتھ سے, عمر عمر تمہیں صرف اتنا پوچھنے کا حق ہے کہ جنازہ مسلمان کا ہے یا غیر مسلم کا, تمہیں مسلمانوں کے اعمال کے بارے میں پوچھنے کا کوئی حق نہیں ہے. ولیکن سل عن الفطرۃ کہ عمر ہاں تم سوال کر سکتے ہو کہ یہ آدمی مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے. اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو اس طرح لے کر چلتے تھے کہ جب کسی سے غلطی ہو جائے تو فوراً یہ دیکھو کہ اس نے کون سا عمل کا کون سا عمل دعوت کیا ہوا ہے. اللہ ہو سر سوچے تو صحیح اتنی استاد تھی اقرار مسلم کسے کہتے ہیں ہم تو جانتے ہی نہیں. اب تمہیں کیا بتاؤں تبلیغ میں چھ نمبر جو ہے نا انوانے کو آ گئے سنما نماز علم ذکر اقرار اخلاص تبلیغ غیر نزدیکی کوئی چھ نمبر نہیں تمہارے دوستوں اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے آپ نے اپنی حدیثوں سے ان چھ صفات کو خود بیان فرمایا ہے کہ یہ صفات کیا ہیں. کلمہ کہنے تھوڑی اپنے بنتا ہے, نماز کہنے تھوڑی نماز بنتی ہے, ایک ایسی رسم بن گئی تبلیغ میں ان چھ نمبروں کو کوئی دو لڑے بیان کر دے کوئی پانچ جنہیں بیان کر دے. بلکہ بہنا دیکھو ڈر کے تین تین گھنٹے کا بیان سارے چھ نمبر کے اندر ابھی کہا مسلم کہ اپنا اپنا خاص کر دو دوسرے کا ادا کر دو. حالانکہ حقوق کی خبر نہیں ہے, حقوق کی خبر نہیں, اور یہ سمجھ رہا کہ میں چھ نمبر بیان کر لی میں نے نہیں. اکرائے مسلم کا مطلب یہ ہے کہ امت کے حقوق بتلاؤ اور ان کی پامالی کے ذریعے بتلاؤ اور ان کو ادا کرنے کے واقعے بتلاؤ. یہ ہے اقرار مسلم. اور حضرت نے منتخب حادث میں حضرت جو میں ہی دیکھی ہے کہ امت کو چھ صفات کی تعلیم دینی ہے. میں ضرور بات کر رہا کہ اگر ہم نے اس کام میں ادا کرنے والوں کی قربانی پر نظر نہ رکھی تو پھر تاکہ ضائع ہو جائے گی. ایک صحابی حافظ ابن علی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ بہت غور سے سنا واقعہ, ان سے ایسی غلطی ہوئی کہ صحابہ میں مجھے نہیں ملا کہ کسی سے اس سے بڑی غلطی ہوئی ہو. اس سے بڑی غلطی شاید مجھے نہیں ملا کہیں کہ صحابہ میں کسی سے اتنی بڑی غلطی ہوئی ہو جتنی بڑی غلطی ہے حافظ سے ہوئی. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ پر حملے کا ارادہ کیا اس کا مشورہ ہوا تو حافظ نے ان کے بچے گھر والے مکہ مکرمہ میں تھے تو انہوں نے انہیں فکر ہوئی کہ اگر اتنا بڑا قافلہ آپ لے گئے مکہ مکرمہ اور مکے پہ آپ نے حملہ کیا تو مکے والے تو بچیں گے نہیں, اور پھر ساری زید نصرتیں ان کے سامنے کہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے. انہوں نے یہ چاہا کہ یہ مشرکین کو آپ کے حملے کی خبر کر دیں, اور یہ ایک ان پر احسان ہوگا, کوئی احسان کے بدلے میں بارت وہ خط لے کر چھپا کر مکی کی طرف روانہ ہوئی. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بغداد عثمان کو بھیجا کہ جاؤ, بڑا بڑا مقام میں تمہیں عورت ملے گی, اس سے خط لے آؤ. اور کسی نے فرمایا اسے خط لے آؤ. بس یہ گئے تین گھوڑے پر, اس عورت سے ملے, اس نے کہا خط دے دے. اس نے خط میرے پاس نہیں ہے. اگر نہیں خط دے دے فوراً. وہ خط دینے سے انکار کیا کہ میرے پاس نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ہم یہ دنگا کریں گے اور خط دے دے. اس نے فوراً اپنے بالوں میں سے وہ خط نکال کے دیا. وہ خط لے کر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط میں حاضر ہوئے. اس خط میں یہ لکھا ہوا تھا, آپ نے پوچھا کہ حاتم یہ تم نے کیا کیا؟ حاتم نے حل کیا کہ رسول اللہ نہ میرا مقصد اسلام کو نقصان پہنچانا تھا, نہ میرا مقصد مسلمان کو نقصان پہنچانا ہے, میرا مقصد اس سے مشرکین پر احسان کرنا تھا تاکہ وہ احسان کے بدلے میرے بچے کی حفاظت کر دیں. عرض کیا گیا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیجیے, میں اس کی گردن اڑا دوں. یہ ہمیں بہت یعنی میں ایک مثالی واقعہ آپ سے عرض کر رہا ہوں, اس سے بڑی غلطی اس سے بڑی خطا شاید مجھے نہیں ملی صحابہ میں کسی سے ہوئی ہو. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات سے یہ فرمایا کہ عمر تو اس کو قدر کر رہا کرنا چاہتا ہے, اور اللہ فرما چکے کہ اہل بدر جو چاہے کرتے رہے, اللہ انہیں معاف کر چکا. یہ بدری صحابی ہیں. اے عمر تو اسے قدر کرنا چاہتا ہے, اور اللہ کہہ چکا کہ میں اہل بدر کو معاف کر چکا ہوں, ابھی سے چاہے کر. سوچو میرے دوستو, غور کرو کہ فوراً آپ نے یہ یاد دلا دیا کہ یہ بدری صحابی ہے. میری یاد یہ تھی کہ اقرار کی جو مشق ہوتی ہے نا, وہ چاہے کب کب دینے یہ گلاس کا پانی پکڑانے سے نہیں ہوتی. اکرام کی مشق ہوتی ہے اللہ اکبر, اکرام کی مشق ہوتی ہے اذیتوں کے بدلے میں احسان کرنا. کیونکہ ہمارا مقافات نہیں ہے, ہمارے یہاں یہ ہے کہ تمہیں ستائیں تم ان کے ساتھ وہ کرو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ستانے والوں کے ساتھ کیا ہے. نوح علیہ السلام نے بدعا کی, قوم کا سیلاب آ گیا. موسیٰ علیہ السلام نے بدعا کی, فرعون غرق ہو گیا. سارے نبیوں کا کیا واقعہ بٹھا کے دیکھ لو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے نبیوں نے ستایا گیا, مگر جب آج سے کہا گیا کہ نبی جی آپ فرمائیں کہ ہم مکے کے دو پہاڑ جبل احمر اور ابو قبیس, ان دونوں پہاڑوں کا آپس میں ملا کر انہیں سب کو ختم کریں کیونکہ یہ ایمان والے نہیں ہیں. بات طے ہو گئی کہ یہ ایمان والے نہیں ہیں. جتنا یہ مکے کی آبادی ہے ان دو پہاڑوں کے درمیان, ہم انہیں سب کو ختم کرتے ہیں, ان دو پہاڑوں کو ملا دیں گے آپس میں. آپ کہ نہیں, ऐसा ना करो। रिश्ते ने कहा इनमें कोई ईमान लाने वाला नहीं है, आपने सुनाया कि नहीं, इनकी पुष्ट में जो बच्चे छुपे हुए हैं इनकी वाला दें, मुझे उन पर ही उनके ईमान लाने की सिर्फ कि नहीं भी आमद कबूल करते तो मैं इनके औलादों का गलत करूंगा जो औलाद इनकी पुष्ट में छिपी गई है। मेरे बुजुर्ग दोस्त आदिजो, नबूवत के काम के लिए अलामत नबूवत चाहिए। अलामत नबूवत में से सबसे बड़ी अलामत, सबसे बड़ी अलामत वो सब्र और तहम्मुल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जैद इब्न सारा ने इतनी ज्यादती की कि आपको गिरबान पकड़कर, आपको गिरबान पकड़कर अपने कर्ज का मुतालबा किया मुद्दत के पूरा होने से तीन दिन पहले। इब्न सारा ने जो यहूदी आलिम थे, आपको गिरबान पकड़कर अपने कर्ज का मुतालबा किया मुद्दत के पूरा होने से तीन दिन पहले। हलरियाओं का था जो खुद पेश किया था लेकिन एहसानों ने आदम दल नहीं किया था। जो वैसे मैंने पूछा तुझे तुमने ये क्यों किया अल्लाह के नबी के साथ, तुम जानते हो यहूदी आलिम हो, जानते हो कि अल्लाह के नबी है, अपनी किताबों में तुमने पढ़ा हुआ है, तुम जानते हो कि अल्लाह के नबी है, तुमने ये हरकत क्यों की इनके साथ। मैंने दाना ने कहा कि अमर बात यह है कि मैं जैसे ही पहचान गए थे कि अल्लाह के नबी है, मगर एक ऐसी अदालत जहां आपके साथ ज्यादती किए बगैर मालूम ना होती, मैंने ज्यादती इसलिए की है ताकि मुझे यकीन हो जाए कि बेशक ये नबी है, क्योंकि ये ज्यादती किए बगैर इनके अंदर से सिफत सब्र और तहमुल ये सिफत जाहिर ना होती। मैं बेशक गवाही देता हूँ कि अल्लाह के नबी है। और आदमी क्या फरमाया अमर से कि अमर तुमने इनको खबर करने की धमकी दी थी, इसलिए तुम्हें चाहिए कि इनको ले जाओ और इनको खजूरें इनके हक से 20 साल ज्यादा देना, क्योंकि तुमने इनको धमकाया था अल्लाह के नबी के साथ ज्यादती कर रहे हो, खबर कर दूंगा, तुमने इनको खबर की धमकी दी थी, इसलिए तुम इनको 20 साल खजूरें ज्यादा देना। क्यों? कि हमारा उसमें यह है कि जो हमको अजीत पहुंचाए हम उनके साथ मुकाफात नहीं करते, ये नहीं कि दरगुजर कर दे माफ कर दे, नहीं इतनी बात नहीं है, बल्कि उन पर एहसान करो जो तुम्हारे साथ ज्यादती करें। करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो इस तरह सबर करने का हुक्म दिया गया कि आपने हमजा के शहादत पर ये कसम खाई कि मैं 70 मुश्रिकों के साथ वो करूंगा जो उन्होंने मेरे चीजा के साथ किया है। अब मैंने कहा नबी जी ऐसा नहीं होगा, इन आकब तुम पाकिबू बिमिस्ली मा उकिब तुम भी वला इन फबरतुम लहुव खैरुल लिस्साबिरीन। अगर आपको बदला लेना ही लेना है, बदला लेना ही है, सबर नहीं करना, तो आप इतना करें कि उन्होंने किया है। जुना चौदह करम सल्लासन ने अपनी कसम का कफारा दिया, तो मैंने ये फरमाया कि अगर तुम सबर करो तो सबर करने वाले के लिए सबर बेहतर है। तो मेरे बुजुर्ग दोस्तों जो इकराम ये नहीं होगा, हमें एक तस्वुर अपने एक तस्वुर ये बनाया हुआ है कि अभी तब ये एक नंबर इकराम मुस्लिम, क्या इकराम मुस्लिम? दोनों तरह गौर कर लो, क्यों अकरम से नवाजे ने गैरों के साथ क्या किया है और आपने अपने के साथ क्या किया है, दोनों तरह समझाया इकराम, दोनों तरह कि गैर इस्लाम में आएंगे इसी काम से कि भरी हुई वादी बकरियों की आपने मुश्रिक को दी, इसने जाकर ऐलान कर दिया कि ये वो नदी है जो फकर से नहीं डरते। मेरे बुजुर्ग दोस्तों जी जो बात यह है, आए मैं कैसे समझाऊं, गैरों को इस्लाम में लाना चाहते हैं दलाइल से और मुनाजरों से मगलूब करके, आज सारी सलाहियत इस पर लग रही है। मुनाजरा जो है ना वो तो तबाह पैदा करता है, और इकराम तो सबसे बड़ी हिकमत है, इकराम सबसे बड़ी हिकमत है, और कुरान में हिकमत मुनाजरा हासिल से पहले है। ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. موعظة الحسنة بعد ما هي حكمة سهلة ہے، اچھی اچھی باتوں سے کے ذریعے دعوت دینا یہ بعد میں ہے، حکمت پہلے ہے، اور سب سے بڑی حکمت اکرام ہے. اگر یہ خیال ہے کہ غلبے سے غیر اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں تو یہ تو نہ پہلے کبھی ہوا ہے نہ آئندہ کبھی ہوگا، کیونکہ غلبے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے پاس دو ہتھیار ہے آپ کے پاس ایک ہتھیار ہے. غلبے کا مطلب یہ نہیں تھا صحابہ کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں غلبے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم ان اعمال کی وجہ سے غالب ہیں جن اعمال کی طرف تمہیں دعوت دے رہے ہیں. غلبہ اس کو کہتے تھے. یہ تو باطل خیال ہے کہ اس کے پاس زور بازو ہوگا یہ ہتھیار ہوں گے وہ غالب آ جائے گا، بالکل نہیں. خدا کی قسم مسلمانوں کے پاس اگر مات کے نقشے سارے بھی آ جائیں تو اللہ کبھی بھی ان کو کامیاب نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ کا معاملہ ایمان والوں کے ساتھ جو غالب کرنے کا وعدہ ہے وہ صرف ایمان اور عمل صالحہ پر ہے. مات کے نقشوں پر اللہ کی طرف سے غلبے کا کوئی وعدہ نہیں ہے. اس کا جو حکم دیا ہے خیر، یہ تو اس کا تو جواب اللہ خود دے رہے ہیں، تو یہ بولا دیا تو حکم، یہ تو انہیں ڈالنے کے لیے ہے، اللہ کی مدد دینے کے لیے نہیں ہے، کیونکہ ان کے دلوں میں انہی چیزوں کا خوف ہے، یہ تمہارے لیے دیکھ کر ڈر جائیں گے. ورنہ میرے دوست بزرگ عزیزوں، اس پر نہ کبھی مات کے نقشوں پر نہ کبھی اللہ کی مدد آئی ہے نہ کبھی آئے گی. ایک یہ راستہ ہے امت کے خسارے سے نکلنے کا کہ وہ طریقہ محنت، امت اس طریقہ محنت پر مجتمع ہو جائے جس طریقہ محنت پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر گئے تھے. میں نے بات یہیں سے شروع کی تھی، یہیں ختم کرنا چاہتا ہوں کہ جتنا چاہو دین کو چیختے رہو پکارتے رہو، جب تک امت اپنے اس فرض منصبی پر نہیں آئے گی جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر گئے تھے، اس وقت تک امت اپنے دین کا اظہار اور اپنے دین پر اطاعت کے اعتبار سے استقامت کبھی حاصل نہیں کر سکتی جب تک امت دعوت پر مجتمع نہ ہو. کیونکہ یہ بات بالکل حق ہے کہ امت خسارے سے نہیں نکل سکتی جب تک چار چیزیں امت بطور بنیادی سبب کی اختیار نہ کر لے: ایمان، اعمال صالحہ، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر. جب تک امت ان چار وظائف پر نہیں آئے گی، اور یہ چاروں وظائف برابر کے ہیں، جو حکم ایمان اعمال صالحہ کا ہے وہی حکم تواصی بالحق تواصی بالصبر کا ہے. اس میں خدا کی قسم کوئی فرق نہیں ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ ایمان عمل صالحہ امت کے ذمہ اعتبار عموم کے ہیں اور تواصی بالحق تواصی بالصبر یہ امت کی کسی جماعت یا اللہ والوں کا یا یعنی ذی استعداد صلاحیت رکھنے والے لوگوں کا وظیفہ ہے، یہ خدا کی قسم ایسا نہیں ہے، بلکہ ایمان عمل صالحہ تواصی بالحق تواصی بالصبر، ایمان سیکھنا، اعمال صالحہ پر آنا، دوسروں کو ایمان سکھلانا، دوسروں کو اعمال صالحہ پر لانا، یہ چاروں کام ہر ایمان والے کے ذمے ہیں. یہ چاروں کام ہر ایمان والے کے ذمے ہیں. یہ خیال کرنا کہ بھلائی کا حکم نیک لوگ کریں اور برائی سے وہ لوگ برائی سے وہ روکیں جو خود برائی سے روکتے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے. یہ خیال غلط ہے، اس کا کہیں قرآن حدیث میں حکم نہیں ملے گا کہ منکر کرنے والا منکر سے نہ روکے اور معروف پر نہ چلنے والا معروف کا حکم نہ کرے، ایسا ہمیں کہیں نہیں ملا ہے. کیونکہ میں نے شروع میں عرض کر دیا تھا کہ برائی کا حکم کرنا برائی سے روکنا خود اپنے لیے ہے. حضرت حانی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ پڑھ رہا تھا اس نے لکھا حضرت نے کہ میں جس معروف کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہتا تھا اس پر دوسروں کو آمادہ کرتا تھا, اور جس منکر کو اپنے اندر سے نکالنا چاہتا تھا اس سے دوسروں کو روکتا تھا. گویا بھلائی کا حکم کرنا بھلائی سے روکنا, یہ دونوں کام ہر ایک کے ذمہ ہے اس کے اپنی ذات کے لیے. اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزوں, یہ نہیں کہا جائے گا کہ جو بھلائی کا حکم جو بھلائی پر عمل نہ کرے وہ حکم نہ کرے, جو برائی سے باز نہ آئے وہ دوسرے کو برائی سے نہ روکے, ایسا نہیں ہے. بلکہ گرو بھی معروف ولو لم تعتمروا, بھلائی کا حکم کرتے رہو اگر کہ تم عمل نہیں کرتے ہو, برائی سے روکتے رہو اگر تم خود اس برائی سے باز نہیں آتے ہو. دیکھو دوستو عزیزو, اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آج ایک منکر کر رہا ہوتا ہے, اگر دوسرے کو اس منکر سے روکے گا تو خود بخود اپنے اندر اس منکر کی نفرت پیدا ہو جائے گی. اس لیے ہر شخص کے ذمہ یہ چار کام ہیں: ایمان, اعمال صالحہ, تواصی بالحق, تواصی بالصبر. کسی ایک عمل کے نہ کرنے کی وجہ سے دوسرے کو اس عمل کا حکم نہ کرنا, یا کسی گناہ کے کرنے کی وجہ سے دوسرے کو اس گناہ سے نہ روکنا, یہ بالکل خدا کی قسم ایسا ہے جیسا کوئی شخص نماز چھوڑنے کی وجہ سے روزہ بھی چھوڑ دے. کہ تو نماز روزہ کیوں نہیں رکھتے, کہتے ہیں اس لیے کہ میں نماز نہیں پڑھتا. بھائی نماز نماز چھوڑنا الگ گناہ ہے, روزہ چھوڑنا الگ گناہ ہے. کہ میرے دوست عزیزو, ایسا تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک فریضہ چھوڑنے کی وجہ سے دوسرا فریضہ چھوڑنے کی گنجائش ہو جائے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک شخص ایک فریضہ ادا نہیں کرتا تو کیا وہ دوسرا فریضہ بھی چھوڑ دے. خدا کی قسم بالکل اسی طرح علماء نے سمجھایا ہے کہ خود عمل نہ کرنا ایک فریضہ چھوڑنا ہے, دوسرے کو اس عمل کی دعوت نہ دینا یہ دوسرا فریضہ ہے. خود عمل نہ کرنے کی وجہ سے دوسرے کو دعوت نہ دینا, یہ خود ایک فریضہ چھوڑنے کی وجہ سے دوسرا فریضہ چھوڑ دینا ہے. یہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت تفصیل سے لکھا ہے ہمارے قرآن میں, اور اہمیت بتائی ہے اس کی, دعوت کی کیا اہمیت ہے. ہر شخص کے ذمہ ہے ساری امت, ہر شخص کے ہر امتی کے ذمہ ہے پوری امت, اور پوری امت کے ذمہ ہے ایک ایک امتی. یہی ساری آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سے بڑی سورت قرآن میں کوئی نہیں ہے, سورہ العصر سے بڑی. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر امت سورہ العصر میں غور کر لے تو امت کے لیے کافی ہے, کہ اس میں امت کا فرض منصبی اور امت کا اجتماعی فریضہ بتایا گیا ہے. اسی میرے بزرگ دوست عزیزوں, ہمیں ارادے کرنے ہیں, نیتیں کرنی ہیں, اپنی زندگی کے رخ کو بدلنا ہے. دیکھو میرے دوست عزیزوں, یہ کام کوئی صرف جہد نہیں ہے, بلکہ احیاء سنت کا جہد ہے. ہمارے یہاں فرماتے تھے کہ میرے کام کا مقصد احیاء سنت ہے, اس کام کے ذریعے اپنی زندگیوں کو بدلنا مقصود ہے. چونکہ یہ ہجرت ہے, اسے نکلنے والا مہاجر ہے, اور یہ ہجرت قیامت تک چلے گی. مہاجر کسے کہتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ کا قول ہے کہ مہاجر کہتے ہیں اس شخص کو جو ہر اس چیز سے رخ پھیر لے جس سے اللہ نے روکا ہے. کام کرنے والوں خصوصاً عام امت کو عموماً اس محنت کے ذریعے اپنے آپ کو ہجرت پر لانا ہے, یعنی توبہ پر لانا ہے. توبہ کا دروازہ قیامت تک کھلا ہوا ہے. اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزو, ارادے فرماؤ, نیتیں فرماؤ سال سال کے لیے, اور سات سات مہینے کے لیے, چار چار مہینے کے لیے. ہمت کر کے قدم اٹھاؤ, جماعت وار افراد علاقوں سے مسجد وار اس طرح بھی جماعت بن کر آئے وہ پیش کریں, اور نقص اور اس پورا مجمع ہے, دیکھو پورا مجمع یہ نیت کرے کہ اس پورے اجتماع سے ایک فرد بھی واپس نہیں جائے گا. थोड़ी देर और बैठ जाए, देखो 5-6-10 मिनट के साथ बैठ सकते हैं। देखो अभी तक आप घंटों बैठ रहे हैं, तो 6 मिनट की खड़े जाओ। जो कहा वो किया जाए, हर एक खाद्य अपने आपको बैठा दे, हर एक खाद्य अपने आप आपस में शोर न हो। हाँ जी, फिर मेरे भाई दोस्तों जो थे जो भाई साल के लिए 7 महीने के लिए अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह के रास्ते में लगाने के लिए जो साथी तैयार में तस्वीर रखे थोड़ी देर के लिए, देखो आपने तो मतलब घंटे बैठे रहे और तवज्जो के हाल से आपने बात सुन ली, अल्लाह आपको कबूल करवाए। अब भाई 6 मिनट के लिए और बैठे, 6 मिनट बता रहा हूँ, दरखास्त कर रहे। हाँ जी, तो कौन कौन तैयार है अब बताओ भाई। हाँ जी, अब पूरी दुनिया में जाने के लिए, हाँ जी, तो कम अज कम 7 मिनट साल के लिए। हाँ जी, वो बताए कि क्या लिखे जी, फरमाइए। अच्छा, मातों की शक्ल में हो जाए माँ, और कौन है भाई? एक साथ हो गया जमालपुरी, फैसलाबाद। हाँ जी, जिसने पहले लिखाया अभी नहीं लिखाएगा वो, एक दफा लिखाया, देखो अल्लाह तो जानते हैं, हम और आप नहीं जानते। तो जिसने पहले लिखाया है पहले बयान में वो नहीं लिखा है, अब मैं साथ लिखा है। जी जी, जमात अल्लाह कबूल फरमाया। सब क्या नाम है? मौलाना साद साहब दामत बरकातहुम बयान फरमा रहे थे। मौलाना साद साहब दामत बरकातहुम इंडिया से तशरीफ लाए हुए बुजुर्ग बयान फरमा रहे थे। अगला बयान इंशाअल्लाह कल फजर की नमाज के बाद होगा इंशाअल्लाह।